TRT Ankara Radyosu'nda Beraber ve Solo Sohbetler'den bir kere daha merhaba sevgili dinleyiciler. Saat 18.10 Beraber ve Solo Sohbetler'de bu kez Perşembe akşamında saat 20'ye kadar beraber olacağız. Sizlerle yine şehrin nabzını tutacağız. Bu arada şehirdeki en iyi nabız tutan isimlerden biri var yanımda. Çok değerli arkadaşım Fahir Öğünç. Onun dışında nabız tutulurken teknik yönetmen biliyorsun sesimizin ulaşması ve nabzı tutmak için gerekli. O konuda işinin en iyilerinden bir tanesi Ekrem Çulha bugün bize yardımcı olacak. Ve tabii ki yayın sorumlusu deyince akla tüm bunların hep sorumluluğunu alan kişi olarak. Kişi diye. Kim var? Döndü, Dilara, Yıldırım değil biz mi? Ona kısaca ne diyoruz? D-D-Y diyoruz. Evet. Evet. Ben bu ekip adına sevgili dinleyiciler ben Oktay Demirci ve iyi akşamlar diyeyim. Öncelikle gerçekten heyecanlı dakikalar önümüzdeki dakikalar 2 saat boyunca heyecanlı konulardan bahsedeceğiz. Önemli konulardan bahsedeceğiz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Onunla ilgili olarak Fahir Öğünç size bir liste hazırladı. O listeyi sunmak üzere ben Fahir Öğünç'ü sahneye davet ediyorum. Evet, teşekkür ederim Oktay. Çok sağ ol. Gerçekten beni onore ettin. Gurur duydum, kıvandım. Gerçekten de ilendim bir taraftan da. Evet. Öncelikle tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyerek başlayalım. Şehrimizde herhangi taşikardi bir durum yok. Nabız normal. Normal kaç? Şu anda nabız? 87-88. Yani takip mesafesi. Takip mesafesinin 3 aşağı 5 yukarı aynısı kadar. Ne kadar güzel. Bir arkadaşımız daha vardı size benzer bir arkadaşımız. Var o hala yani. Buralarda. Yani o da tabii çok meşgul bir insan kendisi biliyorsunuz. O aynı da zamanda. Nabız tutuyor yollar. Evet, nabız deyince hakikaten o da çok önemli isimlerden bir tanesi. Doktor Ege Kayacan şu anda stüdyomuzda. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Siz hangi özellikle konu üzerine doktora yapmışsınız? Öncelikle onu öğrenelim. İnsan sağlığı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Size ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Yani tıp doktoruyum esas olarak. Çok güzel. Halk sağlığı diyorsunuz. Halk ve toplum sağlığı. Ellerimizi ne sıklıkta yıkamalıyız Sayın Kayacan? Herhangi bir şeye dokunur dokunmaz elimizi yıkamalıyız. Mesela ben şimdi geldim şu mouse'a dokunma. Şimdi müsaadenizle çıkıp bir ellerimi yıkamalıyım. Hatta bir el diğer ele dokunduğunda bile yıkamak gerekir diyorlar uzmanlar. Bazı uzmanlar mesela el hiçbir yere dokunmasanız bile yıkayın diyorlar. Hmm. Az az ve sık sık olsa da yıkayın diyorlar. Muhakkak halk sağlığı uzmanımız Sayın Doktor Ege Kayacan stüdyo konuğumuzdu. Ona teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler sizler de bize ulaşabilirsiniz. Çeşitli metotları kullanarak beraber ve solo sohbetler @gmail.com veyahut da 444-2406 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Onun peki mesela evet. Benim bir telefonum var, cep telefonum var ama... Oktay şimdi konuyu nasıl yeni telefonla getirdin ben anlamadım. Yani işte aylardır, daha doğrusu günlerdir ki bana ay gibi geldi. Bu noktaya gelmesini bekliyorum sohbetin. Sohbet bu nokta değil, Oktay Demirci sürekli aportta dediğimiz şekilde bekliyordu. Aport Oktay Demirci. Bugün uzun süre internette gezdim telefonla. Siz gelin de tam ben internette gezerken beni görün diye. Hayır gördük, çok ilgilenmedi. Benim de tadım kaçtı. O yüzden dedim ki kendi kendime yayında açacağım bunun konusunu. İyi yaptın. Yayında açacağım. O yüzden cep telefonundan mesela birçok özelliği olmasına rağmen o ara arayamıyorum. Ama mesaj atabiliyorum. Tabii çok güzel. Ben onu ne yapabilirim Fahir? Şimdi mesajlara giriyorsun inbox'ından ve send message. Türkçe mi kullanıyorsun? Türkçe evet. Mesaj yaz kısmına giriyorsun. Mesaj yaz dedikten sonra orada nereye gönderiyorsun diye bir yer vardır. Kime diye bir şey var. Kime diye. Evet. Nereye kime diye dediğiniz şey kısma 56 çift 0 veyahut da şöyle aklında kalsın 5600. 5600 yazıyorsun. Aşağıya mesaj kısmına geçiyorsun. Evet. Oraya kent yazıyorsun. Tamam. Kent tamam. Yazıyorsun. Evet. Ve bir boşluk bırakıyorsun. Büyük harf küçük harf fark eder mi? Tercihen büyük harf. Teşekkür ama küçük harfle de yazabilirsin. Tamam. Kent yazıyorsun. Boşluk bırakıyorsun. Bir boşluk. Ve ne söylemek istiyorsan söylüyorsun. De diyeceğini der orada. Orada söyleyeceğini söylersin. Tamam. Ve oradaki gönder butonuna basarak bize gönderiyorsun. Ha bu tabii ki her şey karşılıklı. Bunun karşılığında da adamdan 1.6 lira alırlar. Ha veriyorum onu da. Ha, onu hemen da mi veriyorum yoksa bir sonraki faturama mı yansıyor? Bir sonraki fatura döneminize yansıyacaktır. Ama şu güzelliği de var. Paranın karşılığını alıyorsun bu mesajlarla. O da bir gerçek Oktay. Yani. O da bir gerçek. Yani zaman... şimdi diyeceksin ki Twitter'da bedavaydı. Ancak biliyorsun network ayarları yüzünden Twitter artık yayınımızda kullanmıyoruz. Bedavaydı ama orada işte mesaj bir geliyor bir gelmiyor. Bir yani garip şeyler var. Bunlar neden? Çünkü ücretsiz. Güvenemiyorsun. Güvenemiyorsun. Senin mesajını yolladığın mesajı adam kafasına göre değiştirecek mi bilemiyorsun. Hı. Çünkü senin elinden çıkıyor bir noktadan sonra. İnternet üzerinden geldiği için internette kim nasıl müdahale ediyor ona frame atlatarak bir şeyler yapıyorlar. O mesaj sana garip bir şekilde zaten ulaşıyor. Zaten Kraliçe Elizabeth'in bu konuyla ilgili çok güzel bir lafı var. Twitter kullanacak kadar zengin değilim diyor. Çünkü aslında biz de onu bir şaşırdık. Nasıl bunu böyle şey yapıyor diye. Güzel, hoş bir laf yani. Ve her şaşırdığın başka şeylerden bahsetmek istersen 2 saatimiz var programımızda. Tabii ki. Onları da yeri geldikçe sizlere aktarmaya devam arada, edeceğim. 444-2406'dan da bize ulaşabiliyor ya dinleyicilerimiz. Hı hı. Orada mesela işte bizi arıyorlar. Telefonlarını bırakıyorlar. İşte isimlerini, soyadlarını bırakıyorlar. O süre içerisinde onlar aradığı için onlar o görüşmenin bedelini ödüyor ya. Hı hı. Onu bedelini de söylememiz gerekmiyor mu bizim? O tahmin edilen bir şeydir. Yani şimdi bu nasıl? Mesaj gönderince normal mesaj ücretinden farklı ya. O yüzden ya. Farklı olduğu için. Olduğu için biraz farklı tabii yani. Yani normalde radyoyu arayan dinleyicimiz sonra biz geri aramadan önce bir süre konuşuyor ya. Evet. O gönlünden kopmuş diye düşünüyoruz onu. Burada da mesaj... Ali Cenap deniyor yani. Ali Cenap Çelebi bir davranış. Ali Cenap Çenebi, Kadir Şinas. Evet, yani da bizim yaptığımız harekette Kadir Şinas. Yani Kadir kıymet bilen insanlarız. Ali Cenap Çelebi ve Kadir kafana Şinas. Oturdu her şey herhalde. Evet, oturdu. Şimdi çok her şey oturdu. Yani bazı boşluklar vardı. Bugün gün içinde biriktirdiğim soruları paylaştım programımda. Programın hemen başında sizlerle. Sizlerin de bizimle ilgili biriktirdiğiniz sorular varsa bize soracağız. Her tip bu programda şöyle bir şey var. Güzel taraf var. Güzel taraf var. Hiçbir soru cevapsız kalmıyor. Doğru. Bir de bugün şu geldi aklıma. İsterseniz gelin bu favorileri kısaltma iddiasından ve sevdasından vazgeçelim. Tamam. Ben zaten Bürge'ye söyledim. Benden izin aldın mı dedim. O yüzden ben de masaya yumruğumu vurdum. Yarın bu konuyu konuşacağım dedim. Ben de Didem'e söyledim. Hı hı. Hemen Konya Spor Kulübü'nü aradı. Ne yapıp ne edip kazanıyorsunuz diye. Çünkü bana çok yüklenmeyi sevmez Didem. Doğrudan Konya. Benim eşim Konyalıdır. İyi günler diyerek. Böyle diye anlattı. Böyle diye arkadaşlarla anlattı. Futboldan da anlamazlar. Bir havaya girmişler canlı yayında. Geri dönülemeyecek bir takım iddialar olmuş diye. Yani Didem de çok şey değil. O zaman yani tek bir şartla ben kabul ederim bunu. Yalnız ben burada bir dakika. Avantajlı olan benim. Seni kabul etmedi gibi bir şey yok. Vallahi Oktay... Spor şu anda lider. İkinci maçtan öncesinde. İlk birer maç oynandı zaten. Yani ne olursa olsun canım. Yani bu... Adana Spor'u 3-1 işte yendi Konya Spor. Sen bugün de Altay... söyleyeyim mi? Yani şöyle söyleyeyim mi? Konya Spor, Adana Spor'u yenerek... Söyle tamam Fahir. Konya Spor'un... Zaman farkı olsa Konya Spor'un Adana Spor'u 3-1 yenmesiyle sen benim sakalımı kestin. Ama Adana Spor'un şampiyon olmasıyla ben sizin favorinizi keseceğim. Nasıl? Tamam vazgeçme o zaman Fahir. Ya canım bir anlaşırız kendi içimizde yani. Vazgeçme madem öyle canım yani öyle diyorsan... Çünkü çok iddialı konuştunuz. Siz falan diye bir çok eminsin. Yani. Siz derken Didem Hanım ve sizden bahsediyorum canım. Didem Hanım Demirci ve Baltacı. Favorisi yok da. Ya canım, favori sen... insanları vardı. Eğer o tip bir hareket yaparsan sen o listede olamayacaksın falan. Maalesef. Ama favori konusuna gelirsek. Tamam. Ben... Yani bugün ikinci maçlar oynanıyor yükselme grubunda. Dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatır mısın Fahir? İşte Konya Spor. Ne tip bir iddiaya girdik? Şöyle bugün şimdi dinleniyor. Karşıyaka Altay. Şampiyon Altay. Şampiyon. Büyük Altay. Egeciğim lütfen. Evet dinliyoruz biz seni. Karşıyaka Altay, Konya Spor ve Adana Spor birinci lige yükselme mücadelesi veriyorlar. Karşıyaka yenerse bunlardan biri çıkacak Süper Lig'e. Süper Lig'e birisi çıkacak. Altay çıkarsa Ege'nin favoriler kalır. Konya Spor çıkarsa Oktay'ın favoriler kalır. Adana Spor çıkarsa benim favoriler kalır. Ha, bu da durduk yere olmuş bir şey değil. Ege İzmirli. Sen Konyalısın, ben de Adanalıyım. Ve çok büyük bir tesadüf mü acaba diyoruz. Eğer karşı yakanın çıkması durumunda da bütün favoriler kalır. gibi hoş bir durumla karşı karşıyayız. Tek dileğimiz Karşıyaka'nın sorunsuz bir şekilde Süper Lig'e yükselmesi ya da Konyaspor'un herhalde. Herkesin şansı eşit. Ya Karşıyaka'nın ya da Konyaspor'un yükselmesini istiyoruz hep beraber. Hepimizin işte değişik fraksiyonları var. Ama bugün eğer vazgeçeceksek bakın. Paroller kesilecek derken sevgili dinleyicilerimize de hatırlatalım. 1980'lerde futbolcuların veya o dönemki şöyle bir Lorenzo Lamas'ı hatırlayın, bir Semih'i hatırlayın. O dönemin aslında futbolcuları diyoruz da bir futbolcu bütün futbolcuların şekline karar vermişti. Doğru. En yakışıklısı o dönemin Semih miydi? Hala da çok yakışıklı. Son dönemde görmüşler maşallah yani sanki geçmiş zaman olur ki nostalji kuşağı. Görmüşler mi gerçekten? Tabii görmüşler canım. Yani, Semih ben, Kur'an'dan bahsediyoruz tabii, değil mi? Tabii, Tugay'ın da çok havalı olduğunu düşünüyorum. Ama şu reklamlarda her şeyi anlayıp da bazı şeyleri anlayamaması beni o havasını biraz şey yaptı. Ne mesela? O küçük bir alet takıyorlar. Her şeyi anladın da bir küçük alet takıyorlar. Onunla internete bağlanıyorlar falan yani diye. Yani işte şey diyor. Konuşuyor. Yedek kulübesinde bile gördüm falan diye. Yani işte wireless dedikleri şeyi tam olarak kafada oturtamamış benim anladığım kadarıyla. Ama güzel. O da yakışıklıydı. Onunki biraz daha karizmatik. Hani böyle şey çok yakışıklı değil ama onunki hani böyle hatta genel değerlendirmede çirkin bile sayılabilir bazı noktalarda ayrı ayrı inceleyince ama onun artık aurası mı diyelim efendim eskiden kadın bakış açısı çok, biraz farklı oluyor tabii. Eskiden daha çok yakışıklı futbolcu mu vardı sayı olarak? Tabii. Yoksa mesela, Fenerbahçe'nin çok... Müjdat vardı mesela ne kadar. Ondan sonra Cemil vardı mesela. Sonra mesela Lefter Küçük Andoniakis. Küçük Andoniakis vardı mesela. Hiç ben onun tipini falan bilmiyorum. Vallahi ben de hep onu 80'li yaşlarında Feyyaz'ı biliyorum. Can Metin'i Bartu biliyorum. Var. Ali'yi bilmiyorum mesela. Metin Ali Feyyaz'ın Ali'si kimdir bilmiyorum. Ali Gültiken. Ali Gültiken. Bilmiyor musun? Saçlar gene böyle uzunca. Hala bir, Metin Ali Feyyaz deyince Feyyaz'ın yüzü çok net aklımda çünkü bir arkadaşıma çok benziyordu. Feyyaz'ın yüzü hala aklımda televizyon programı yapıyor zaten. Evet. Yani hemen. Özel bir kanalda. Özel bir program yapıyor. Özel bir program yapıyor da hiç tanıyamaz. Biraz kendisi yani sanırım estetik bir iki operasyon geçirdi. Aa öyle mi? Vallahi geçirdi. O yüzden bir değişik o hani estetik operasyon geçirenlerin yüzünde bir değişik bir anlam bir ifade oluyor ya. Daha doğrusu bir ifadesiz bir şey oluyor ya. Aynı öyle bir şeye sahip. Ali Kültiken'le Rıdvan Dilmen futbolculuk dönemlerinden itibaren saç şekillerini muhafaza eden insanlar olarak. Sağlıklı saç demek ki. Evet. Yani pırasa saç mı denir Rıdvan'ın saçına? Kızlar yani erkekte öyle bir tabir yok da kızların saçları öyle olduğu zaman ince telli ve çok düz olduğu zaman pırasa saç diyorlar. Kızlar hacimsizliğinden falan şikayetçi oluyorlar da erkekte demek ki 1000 yıl boyunca değişmeyen bir saç modeli gibi bir avantajı var. Evet avantajı erkekler var. Saçıyla çok oynamadığı için. Ali Kültiken'de de öyle bir saç modeli var. Ali Kültiken konusunda hiçbir fikrim Ali yok. Ali Kültiken yani. Bir ara gömlek markası olarak çıkardı. Yani kendisi de moda dünyasına girdi. Ali Kültiken gömlekleri diye. Özel bir futbolcu gömlekleri demen gerekmiyor mu? Var canım hala var. Var mı? Var tabii ama. Ben de bıraktı, devretti diye düşünüyordum. Ben Feyyaz'a devretmiş. Feyyaz uçar gömlekleri. Feyyaz sen durabilir misin demiş. Şimdi bütün futbolcuları saymamız lazım. Çünkü zamanında da Galatasaraylı Uğur'un, Uğur dediğim sakallı Uğur var ya. Tütün Eker. Evet onu da biliyorum. Onun da ben şampuanları olduğunu sonradan fark ettim. Çünkü onun da bir saçlar biliyorsunuz. Şampuanları mı? Senin de vardır şampuanın da o markada mı şampuanı var mı? Tabii canım. Yok canım nereden var? Uğur şampuan diye bir şampuan mı? Şöyle söyleyeyim Oktay'cığım ben almışım zamanında bir yerden. Evet tabii canım. Nasıl markası mı ismi? Markası ismi işte nasıl şimdi özel şampuan markalarını saydırma bana da. Nasıl A marka B marka daha evet. Canlı saçları için. Ne marka? Uğur Tütüneker marka. Hadi canım. Tabii Uğur Tütüneker marka şeyleri vardı şampuanları vardı. Bir de şundan dolayı söyleyeyim. O şampuan kullanılmadı. Ya ben randıman alamadım. Sonra da annemde durdu o uzunca yıllar ve kullanılmıyordu. Hani bir ara annem bazen kazakları bari şunu da yıkayayım kazak bile yıkamıyordu yani. Şimdi markayı kötülemek istemiyorum ama sanırım o şampuan işini devretti. Onun da öyle güzel bir markası vardı. Saçlardan dolayı güzel sakallı saçlı bir... Kutusu duruyor mu faizsizde onun? Onu ben bir bakayım o kadarını bilemeyeceğim Oktay. Duruyorsa getirir misin? Ya biz hep şey görürüz ya ünlülerin parfümü çıkar şeyi çıkar... Hı hı. İsimini taşıyan ürünler Türkiye'de de demek ki olmuş ses getirmemiş. Ben İbrahim Tatlıses'in de mesela giyim koleksiyonunu çok uzaklarda bir mağazaya vakit öldürmek için girdiğimde görmüştüm. Hani İbrahim Tatlıses'in üstünde görmeye alışık olduğumuz bazı kıyafetler var ya. Hı. Hep kendi dükkanından alıyormuş anladığım kadarıyla. Yani tarz yok. Yani bir dükkana girdiğinde ne görürsün? Mesela işte bir erkek mağazasında orada yakışıklı adamlar vardır. Bazen dizilerin jönlerini görürsün. Bir ara bir garip adam vardı. Genç ama saçları bir ağartılmış top sakallı. Hintli diyorsun. Hintli miydi o adam? Hintliydi. O adamı görüyorduk mesela her mağazaya girdiğimizde. O futbolcu, onun benzeri futbolcu geldi Galatasaray'a. O onun adamdan bahsediyorsun. Onun benzeri sanatçı da çıktı. Kim o? Şakşuka'yı söyleyen adam. Tarık tamam. Mengüç'e benzeyen adam işte. Ondan sonra o İbrahim Tatlıses'in mağazasına girdiğinde de her tarafta İbrahim Tatlıses resimleri var. Her sanki de. İbrahim Tatlıses'in hayranı bir dükkan açmış da etrafı İbrahim Tatlıses posterleriyle süslemiş. Tam İbrahim Tatlıses dükkanı ziyaret etmeden önce gitmişsinizdir. Değiştirin değiştirin fotoğrafları değiştirin. Ama patron geliyor diyerek. İbrahim Tatlıses'in üstündeki kıyafetler raflarda da var. Raflarda kendi kendinin var. Mankeni. E işte manken yapmış sonra belki indiriyor şey olabilir. Yok İbrahim Tatlıses diyor öyle bir markasal şeysi var. Var mı hala var mı yok herhalde değil mi? Bu dediğim bir sene öncesinin şeyi. Öyle mi? Hala var demek ki. Mesela orada ben hiç rastlamadım. Orada yazar kasaya da Cano deniyor. Lütfen sizi Cano'ya alalım diyor. Normal, yazar kasa, masanın üzerinde duran yazar kasa. Biraz oynuyor böyle. Ha. Programdaki gibi. Cano! Havadaki yazar kasa diye, olması lazım diye yorum yapıyorum şu anda. Değişik tabii o aslında o da bile, tam şey sağlayamamışlar. O hareketli bir şey Cano diyor. Yazar kasa böyle hareketli o kolun üstünde fıt fıt fıt önüne kadar geliyor. Güzel. Yani, kimin neyine özendiniz diye soralım mı dinleyicilerimize? Biz de aramızda onu konuşuruz. Kimin neyine özendiniz televizyonda gördüğünüz? Ay şu adam gibi giyineyim, şu adam gibi çanta bulayım, şu adam gibi atkıyı bağlayayım. Daha doğrusu şu kadın gibi atkıyı bağlayayım denildiğini biliyoruz. Yakın zamanda bir İstanbul masalında. Dinleyicilerimize de bir soralım. Televizyondan kimlere özendiniz? Kimlerin kullandığı şeyleri almaya çalıştınız? Telefonumuz 0312 alan koduyla 444-2406. Elektronik posta adresimiz berabervesolosohbetler@gmail.com. Bu arada Murat Gürdal Akkoş ve Cem Pişkin'e de teşekkürlerimizi sunalım. Yayınımızla ilgili uyarılarını hemen ciddiye aldık. Ve o sesimizdeki aksaklığı ortadan kaldırdık. İki dinleyicimizi de sorumlu dinleyicilik anlayışından dolayı tebrik ediyoruz. İnanılmaz. Tüm dinleyicilerimizin aynı şekilde ne derler ona... sorumlu demeyeyim, duyarlı olmaya davet ediyorum. Ben sadece Murat Gürdal Akkoç'la Cem Pişkin'le bu işler yürümüyor. Bu arkadaşlar yarın öbür gün işleri güçleri olur. İşleri güçleri rast gitsin diyorum ben buradan. İşleri güçleri olur. Ne olacak o zaman? Ne şöyle, olacak? Kim uyaracak bizi? Murat Gürdal Akkoç şöyle uyarmış. Ya Oktay Bey yan stüdyodan sizin yayınınıza gelsin ya da Fahir Bey mikrofonu ağzından çıkarsın. O derece. O derece. Şu anda... Ben ikinizi de rencide etmek istemiyorum. Bir tek senin sesin her zaman olduğu gibi mükemmel. Her zaman olduğu gibi en iyi şekilde sen bizle konuşuyorsun. Ama bu iki arkadaşının kulağını çektirdi Murat Bey. Sağ olsun Murat Bey. İşi gücü tekrar rast gitsin diyorum Murat Bey'e. Kendisinde, kendisi bugün 20 Mayıs değil mi? 20 Mayıs değil mi? Ben de öyle tahmin ediyorum. Bugün 20 Mayıs falan. Tamam şimdi kim neye özendi? Stüdyo konuğumuz sevgili mühendisimiz Serdar Hastürk'ten tarihi alalım. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugünün tarihini vermek için geldim ben. Evet alalım. Der adına. Tamam. 20 Mayıs Perşembe. Teşekkür ederiz. Tekrar sık sık konuk alacağız böyle değişik. Bir şey daha ekleyebiliriz. Kusura bakmayın. Süreniz. Peki çok teşekkür ederim. İyi günler. 444-2406 telefonumuz beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Kimlerin nelerine özendiniz diye soruyoruz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Mesela bu aralar Behlül Yatağı popülerliği varmış. Behlül Yatağı yok satıyormuş. Bir ya, insan yatak değiştir yani kaç defa yatak değiştir? Aşk-ı Memnu yüzünden insanlar Kapitone manyağı oldular. Kapitone ne? Kapitone. Pötikare gene moda. Yok Pötikare değil. Marka verme yanında. Hayır hayır. Kapitone dediğimiz hani böyle çukur çukur çukur çukur çukur çukur çukur. Ha deri koltuklar olur falan deri böyle. Deri koltuklarda. Zımbalanmış gibi. Aşk-ı Memnu'nun esas adı Kapitone Memnu. Yani başka bir şeysi yok çünkü eşyaların hepsi sandalyesinden mobilyasına yatak başlarına kadar her şey Kapitone. Kapitone Kapitone Kapitone. Bu yana. Hatta Beşir'in ciğerler de Kapitone'ymiş öyle tabii, diyorlar. Göz göz. Zaten orada filmi çektiler. Doktor bu ne ya dedi. Yok artık dedi yani. Çünkü ciğerleri de hakikaten göz göz olmuş. O en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bir arkadaşım işte mobilya tasarımı yapıyor. Bir müşteri gelmiş. Aynen öyle. Behlül'ün yatağından istiyor benim kızım diye. Yalnız ben onu bilemedim şimdi diye söylemişti Göksel'de. Sonra gitmiş kızıyla birlikte gelmiş. Elinde de bir CD. DVD, CD's. Evet bir CD ile. Oturmuşlar beraber. İzlemişler. Güzel bir bölüm izlemişler. Bir bölümün işte artık Behlül'ün yatağının görünen kısımlarını böyle hızlı hızlı geçip oraları mı izlediler sadece ne oldu bilmiyorum ama oradan izleyerek model çıkartıp işte ona benzer bir şey yapmış. Şey çok yani, moda aynı diziden Behlül'ün Paris Eyfel Kulesi'nin çeşit çeşit çeşit. Şimdi orada aslında esprisi onun biraz büyük olması. Aslında o pek de bir esprili bir şey değil. Bir aralar hatırlar mısınız bu Amerika'daki işte gökdelenlerden biri yapılırken herhalde o koca ray diyeyim artık hani demir bloğun üstünde 8-10 tane işçi oturmuş. Öyle yemeklerini yiyorlar. Öyle yemeklerini yiyorlar. Aşağıda da artık Manhattan görüntüsü mü neresiyse tam olarak bilemiyorum. Tam çıkaramayacağım şimdi. Çünkü Manhattan çok bozuldu. Eski Manhattan değil Oktay'cığım. Doğru. Neyse. Öyle bir görüntü. Onun da mesela küçük şeyleri hiç esprili. Büyük bastığın zaman neyse her şey böyle bir havalı duruyor. O Eyfel Kulesi de normalde yani bir kartpostalın üstünde olsa kimse dönüp yüzüne bakmaz. Ama hem Behlül'ün odasında hem de o kadar dev anası kadar yapıldığı zaman herkes bir şey oluyor. Şimdi pek çok küçük Behlül'ler var biliyorsunuz. İşte 20'li yaşlarının başında ve işte. Onu biliyoruz diziyi takip eden herkes. Mini B dediğimiz. Mini B dediğimiz evet. Özellikle yurt dışında öyle adlandırılıyorlar. Onlar mesela bunları çok istiyorlar. Evet. Ona özeniyorlar. Ben bir ara şeye çok özenmiştim. Siz çok şey yapıyor musunuz bilmiyorum ama Indiana Jones'un şapkası. Bende var iki tane. Ne güzel. Ne zaman kullanıyorsun? Yılbaşında geldim. Onlar Indiana Jones'un şapkası diye. Onlar fötür şapka. Benim ne zaman geldi? Yılbaşından. İşte bak demek ki nerede kullanıyorsun sorusu cevabı bu değil. Nerede kullanıyorsun? Ha, Indiana Jones'un şapkası hayır, biraz farklı. Indiana Jones'un şapkası biraz farklı. İşte onu anlatmaya çalıştım. Sen üstünü aldın. Benim istediğim şapka Indiana Jones şapkasıydı. Sen bana fötür şapka aldın dedin. Fötür ama bir fötür, şey söyleyeyim mi? Fötürü usulüyle de dolaşıyorum sokaklarda. Ben sana çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. İyi ki onları almışım. Gerçek çünkü bunun bir internet... Sıcak mı tutuyor ne? Hayır canım. Gerçek işte Indiana Jones'un böyle fanları var ya. Daha doğrusu Indiana Jones'un ıvırı zıvırı. Yok kamçası yok çantası falan. Nesi filan. Var ki Indiana Jones'un? Bir montu var. Aslında Indiana Jones... Bak o kadar garip bir film ki Indiana Jones. Ali Cenap bir adam. Her şeyini tamam oradan oraya atlar kamçıyla onu yapar bunu yapar. Onlara hiç girmiyorum da. Bir adam maceraya atılırken uğurlu kıyafet diye mi giyiniyor? Abi ben montu kahverengi pantolonumu çekeyim. Bu benim... İlk maceralarından beri giydiğim kıyafettir diye dolaşan bir adam. Bu arada Pınar Yıldız hattımızdaymış. İyi akşamlar dileyelim Pınar Hanım'a. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Evdeyim, okuldan geldim, yorucu bir günde. Bayağı bir yoruldunuz galiba. Koşturdular mı sizi? Final zamanı olduğu için sinirlerim de bozuk birazcık. O yüzden yayına bağlanıp biraz ses atmak istedim. Aa, gerçekten ama bozuk geliyor sesler. İstiyorsunuz. Yani özel mi Pınar Hanım? Hiç sormayalım mı? Hiç bahsetmeyin diyorsanız hiç sormayalım ne oldu diye. Yani yok mezuniyet telaşı bir yandan. Telaş etmeyin canım mezun olursunuz. Üniversitedesiniz değil mi? Evet evet. Hangi bölümde hangi üniversite? İşletme. Hangi üniversite? Üniversitesi. Ne üniversitesi? Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi işletme. Kaçıncı seneniz bu? 4. Dört tamam her şey yolunda gidiyor. Doğru. Mezun olamayacağım diye mi moraliniz bozuk? Öyle bir risk mi var? Evet telafilere kaldım. Kaç ders alıyorsunuz Pınar Hanım? Şu an 9 ders alıyorum. Yavaş yavaş. Yani her şey birden olacak diye bir şey. Artık siz mezuniyet yolunda öğrencisisiniz. Yani başarılı bir öğrencisi misiniz bölümün Pınar Hanım? Öğretmenlerin tanıdığı. Yani her derste değil pazarlama gibi derslerde başarılıyım. Konunuzla da alakalı olduğu için aradım. Pazarlama projemi sorduğunuz soru. Hı hı. Yani popüler kültürün gençler üzerindeki etkisi. Etkisi. Tam da geçen hafta yaptık sunumumuzu ve hoca çok beğenmişti. Ne kadar güzel. Ne kadar şahane. Her şeyi çok güzel söylüyorsunuz. Pınar Hanım şöyle dedi mi hocanız? Aferin Pınar. Arkadaşlar herkes Pınar gibi hazırlansın dedi mi? Tam olarak öyle demedi ama gurur duyuyorum sizinle bu projeyi. Onu demeye getirmiş ise siz oradan anlamamışsınız Pınar Hanım. Demek ki Pınar Hanım siz başarılı öğrencisiniz. Zaten biraz başarılılar korkarlar. Evet. Bir de tembel adam hiç korkmaz. Canım ne korkacak? Aslında öyle yani dersleri takan biri değilim ama aile baskısı yüzünden. Kim var evde aileden bir konuşalım isterseniz. Şu an kimse yok. Bence aileden değil de sıkıntı olan ders hangisi? Yok yani bütün arkadaşlarım gider de ben kalırsam. Ay yok öyle bir şey. Olur mu canım? Pınar Hanım bak bizim üçümüzün üniversite hayatının toplamı. Sizin yaşınız kadardır. Sizin yaşınız kadar. Evet zaten bir ara idolümdünüz ama sonra yok bu böyle olmaz dedim. Çok doğru demişsiniz. Vallahi ne kadar akıllı diyorum gençler. Evet. Sonra ne yaptınız? Zamanında projeden bahsedeyim mi? Tabii. Projeden buyurun. Önce biz sizi bir rahatlatalım. Tamam. Pınar Hanım siz hiç bugüne kadar bir hocanıza gidip not istediniz mi? Hayır. İşte sen dördüncü sınıftasınız artık hakkınız var. Hocam ya falan diye. Gerçi hangi yanınıza ders? Böyle diye bir konuşan arkadaşınız varsa onunla beraber giderseniz daha da kolay olur. Evet bence de. Hangi ders mesela sıkıntı olan Pınar Hanım? Muhasebe. Muhasebe. Muhasebe çok çirkin bir ders. Çok hakikaten. Hocam bunların programı var zaten ben yapmayacağım muhasebeyi falan diyerek. Ben mesela mezun olurken Hocama açık açık, hocam benim zaten iktisatla alakam olmayacak, radyoculukta devam edeceğim demiştim. İyi tamam demişti. Siz de şey demeyeceksiniz, hocam ben de yeminli mali müşavir olmayacağım, o yüzden buradan geçivereyim de ben başka işlere yöneleyim, pazarlamacı olacağım dersiniz. Diyebilsem keşke ama tarzım olmadığı için diyemiyorum. Biz konuşalım mı sizin evet, yerinize? Evet, biz de gidip şey yapabiliriz. Bence de benim de ilk aklıma o geldi Pınar Hanım. Bizim konuşmamızı ister misiniz? Doğrudan sizin isminizi vermeden ama yani uygun yere geldiği zaman konuşma. Yok teşekkür ederim. Öyle bir şey değil. Hakkıma geçmek istiyorum. Canım o sizin bu da sizin hakkınız. Bu hakkınız. Yine hakkınız olacak canım. Siz bunu hak ettiniz son sınıfta, artık bu dersler kalınca artık bunların tamamına hak sahibisiniz. Siz haklarınızı bilmiyorsunuz. Başka hangi ders var tehlikeli olan? İş hukuku. Muhasebe, iş hukuku, başka? O kadar. O kadar iyi atladı ya, yani. Telafi dediğiniz bütünleme değil değil mi? Ya, bu mezuniyet durumuna gelen öğrencilerin 3 dersi alın. 3 dersi alın. Bir de mezun olamamanız durumunda, hani öyle bir şey olmaz ama bir de başka bir hakkınız daha yok mu bütünleme diye tek sınav? Yani işte 3 dersi alın, tek sınav. Yok yok, öyle bir şey de var. Bütün dönem bittikten sonra da öyle bir şeyiniz var Pınar Hanım. Ama yani biz şimdi her sene ben mezun olma heyecanı yaşayan bir öğrenci olarak üniversite yıllarını öyle geçirmiş. Galiba bu sene mezun oluyorum. Nasıl mezun oluyorsunuz Oktay Bey? 8 dersiniz var diyen arkadaşım olmasa benim. Her sene o kuralları çok iyi öğrendim ben. Yani tahmin ediyorum sizin de öyle bir hakkınız var dönem bittikten sonra. Ama zaten siz ona kalmayacaksınız yani. Umarım. Bakalım. Kalmazsınız. Peki şey, diğer arkadaşlarınız dediğiniz çok mu iyi muhasebe ve iş hukuku konusunda onlar? Arkadaşlarım biraz çalışkanlar bana göre. He. O yüzden. Nasıl, siz çalışmıyor musunuz Pınar Hanım? Ben pek çalışmıyorum. Son gün çalışıyorum. Evet. Son gün. Zaten doğrusu da odur. Üniversite ruhunu. 4. sınıfa geldiyseniz. Peki 9 ders bu dönem için biraz fazla değil mi Pınar Hanım? Alttan olan. Ama valla eğer 4 senede bitirseniz hiç şey yapmaya gerek yok. Üzülmeye gerek yok. 9 sene. Yani bu diğer arkadaşlarınız mezun olacak son dönem ne ders almıştım ben ya, ne olmuştu falan diye hatırlamayacaklar bile. Yani siz böyle ileride başarılı bir işletmeci olursanız böyle bir şey iş hukuku ve muhasebeden böyle bir şey olmuştu da 9 ders almıştım ben son dönem diye. Hatta radyolara çıkmıştım da orada pek bir rahatlamıştım. Gerçi onlar bize böyle zevzek zevzek akıl fikir verdiler ama olsun, gene de işe yaramıştı diyeceksiniz diye tahmin ediyorum Pınar Hanım. Ben de mesela mezun olurken bütünlemeyle geçtim ben. Bütünlemeyle mezun oldum hatta. Aynı şekilde Ege ile hocasının arasında geçen diyalog gibi benim de hocamla diyalog olmasa da boş boş bakışmalar vardı. Çünkü ikinci kere bütünleme sınavı vermişti bana artık mezuniyet olduğu için. Çok da değerli bir hoca. Buradan ismini de alayım. Naci Hoca, Naci Sevinç. Çok değerli, çok bilgili, çok donanımlı, çok şefkatli. Bütün olumlu özellikler var ama karşısındaki adamda bazı özellikler yok. Onun sıkıntısı. Gerekli özellikler en azından. Gerekli özellik. Onun sıkıntısını yaşıyor Naci Hoca. En son ikinci bütünlemeden sonra kağıdıma baktı. Çok uzun sürmedi bakması. Ben de hemen karşısındayım, masanın karşısında. Sonra kafasını kaldırdım. Nasılsın? İyiyim hocam, nasıl peki durum? Yani bizim oğlanın durumu nasıl falan diyecek yaşa gelmişim ben. Tamam git, git. Tamam dedi. Git dedi, böyle yaptı. Yani ondan sonra gerçekten ben her sene Naci Hoca'yı ara ara böyle hatırlarım. Pınar Hanım, gördüğünüz gibi size de git diyecekler yakında. Git diyecekler, evet. Verdiğiniz olmasın, siz anlatın şimdi bize projenizi. Biz işte popüler kültürün genç özlerindeki etkisini araştırdık ve bunun için bir anket çalışması yaptık. Markalar da var ama markaları vermeyeceğim tabii ki. İşte sorular şunun gibi mesela. Spor ayakkabı alırken rahatlıktan çok popüler bir marka ve modele yönelirim. Doğru, benim için. Kahveyi çok sık tüketmediğim halde yabancı ve popüler kahve zincirlerinde vakit geçirebilirim. Eğlenmek için şehrin popüler mekanlarını tercih ederim. TV'deki beyni toplayan karakterler alışveriş tercihlerim üzerinde etkilidir. İşte böyle markalı sorular da var da onları vermek istemiyorum. Özel bir marka derseniz de cılkı çıkacak galiba değil mi? Evet. Ve inanılmaz derecede yüksek sonuçlar elde ettik. Bu bizim tezimizi doğrulayan. Şey çok ilginçti. Yani mesela dizilerin isimlerini verdik tek tek. Mesela hani Aşk-ı Memnu desem artık sorun olmaz herhalde. Aşk-ı Memnu'dan etkilenen inanılmaz insan var. Bu Behlül'ün yüzüğünden tutun. İşte sizin dediğiniz gibi yatak örtüsüne kadar, Bihter kolyesine kadar. Mesela şey var, Ezel gözlükleri var. Ezel gözlüğü ne demek? Ezel dizisindeki karakterin gözlüğü varmış. Güneş gözlüğü mü, numaralı güneş mı? Güneş gözlüğü mü? Güneş gözlüğüymüş. Numaralı gözlük çünkü benim bir Ezel kullanmıyorum. Ezel'in lens solüsyonu gelmiştir. Polat Alemdar yüzüğü vardı bir aralar. Ben evet, Behlül yüzüğünü bilmiyorum. Evet, o da çıktı Kurtlar Vadisi karakterleri. Mesela yabancı dizilerden Gossip Girl'dan çok etkilenen çıktı. Sonuçlar inanılmaz derecede yüksek. Ve şey, insanlar kendi beğenilerini tamamen arka plana atmış durumdalar. Hani mesela iki kahve dükkanı ismi veriyoruz. Ki diğerinin kahvesi, hani belli kahveleri çok daha iyi olduğu halde diğerine yönelenler gibi. Peki beğeniyi nasıl tanımlıyorsunuz? Belki beğenisi ona göre oluşuyordur insanın, tüketicinin. Yok, sorularda o var. Hani şu kahvesi olduğu halde ona yönelir misiniz gibi sorular. Hmm. Sonuçlarda tam da bizim istediğimiz gibi çıktı. Siz yani televizyon bütün beğeni anlayışımızı yönlendiriyor diyorsunuz. Bu reklam olmasına da gerek yok. Doğrudan reklama değil. Biz özdeşleştiğimiz karakterlerin üstüne başına bakıyoruz. Evet, evet. Mesela şey çok ilginç. Aşk-ı Memnu'daki Nihal karakteri saçını kestirdikten sonra saçını o tarz kestirenlerin sayısı inanılmaz derecede artmış. Yani o normalde zaten hani Victoria Beckham'ın da kullandığı bir modeldi ve çok eskiden beri vardı. Siz de biliyorsunuz, bakıyorum Pınar Hanım modelleri. Ama Nihal kestirdikten sonra inanılmaz derecede kuaförler de artık Nihal saçı olarak yerleşmiş. Peki siz öyle misiniz Pınar Hanım? Ben Nihal öyle değilim. Yok, Nihal. Sizin saçınız kime Nihal'e benziyor musunuz? Ya? Onu mu soruyoruz? Ne yani soruyorsunuz? Yani, saçınız kime benziyor? Beğenilir, yani hiç öyle özendiğiniz olmuyor mu? Tamam, bu araştırmayı çok güzel yapmışsınız, çok akademik olarak da anlatıyorsunuz, nezih nezih dışarıdan bakan bir göz olarak, ama siz ne yapıyorsunuz? Yani 2 sene önce benim saçlarım çok uzundu ama depresyonda olduğum bir dönemde değil de tam sıkıntılı olduğum bir dönemde saçımı Victoria Beckham'ınki gibi kestim. Gene mi mezuniyet Pınar Hanım? Yok, mezuniyet değil, sıkkındım oralar, nedenini hatırlamıyorum ama böyle bir gönül mevzusu mu? Yok, hayır. Zannetmiyorum. Yani hatırlamadığıma göre çok da önemli bir şey olmasaydı. Değilmiş. Ama güzel saç modeli oldu o sıkıntıdan sonra. Güzeldi ama uzun saçın yerini tutmuyor şu anda. Çok pişmanım mesela. Peki şey, siz şeyi hatırlıyor musunuz Pınar Hanım? Bu Bir İstanbul Masalı'ndaki Esma karakterinin, evet, atkı, evet, bağlama şeklini. Evet, onun atkıları modu oldu. Ondan sonra sadece genç kızlar değil, kendini genç sanan erkekler de öyle bağlamaya başladı atkıyı. Erkekler, yaşlı teyzeler hepsi aynı şekildeydi, evet. Yani o da bir başka bir şey getirdi, akım getirdi. Bir Ali'nin yaptığı bir şey bir moda olmadı. Mesela niye ben Ali'ye gibi tekne kullanıyorum? Onun da müziği cep telefonlarına melodi olmuştu. Böyle dışarıda gezerken her yerde o cep telefonlarından müziğini duyuyordu. Evet, o da Kıraç'ın başarısıdır ama. Ben Ali'ye gibi tekne kullanıyorum. Ve oradaki dizideki doktor Nejat İşler'in adı neydi? Nejat İşler mi? Ha, Sinan değil. Sinan. Onur. Deniz. Ha, Deniz. Vallahi bravo Pınar Hanım. Doktor Deniz gibi sınır tanımayan doktorlara katılmak için yürüyerek Yunanistan sınırından geçiyor. Ben de Sinan Karahan'ın annesi olmaya mesela. Beni de popüler olarak etkileyen o karakterdi. Sinan! Diye mesela evde durup durup böyle bağırırdım ben kendi kendime, ama tüketime yönelik bir taklit anlayışım yoktu benim bu noktada. O da garip. Sizin başka araştırmamız gereken başka bir alanı. Araştırmanıza yansıyan bir şey midir bilmiyorum ama mesela Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın'da her hafta giydiği... Evet, büyük ihtimalle. Bir de yaş olarak Tamer Karadağlı doğrudan üniversite gençliğinin idolü müdür bilmiyorum. Yani idolü değildi ama onun taklidini her yerde görüyorduk o zamanlar. Tamer Karadağlı'nın giydiği bölümde giydiği kıyafetleri görmeden bu hafta ne giyiyorsa aynısından bana da yolluyorsun. O zaten tek diye, bir mağazadan. Evet, anlıyor. Mağazaya telefon eden müşterileri varmış. Hadi her canım. Hafta ne giyiyorsa aynısından bana da yolluyorsun diye. Avrupa yakasında da Ata Demirer'in bir enteresan tişört giyme durumu, evet, vardı, doğru. Ya. Aynı şekilde onun tişörtleri de işte çok popüler oldu. Başka kimin kıyafeti var? Başka da şey yok. Ha, aynı Avrupa yakasındaki o... O da gene bir sponsorlu anlaşmaydı. Pınar Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Başarılar diliyoruz okulda da. Bu arada elektronik postalar var. Onlara da bir bakalım. Buyurun. Hüseyin Gökçe. Sıla tokası diyor. Bilmiyorum ne olduğunu, Sıla tokasını. Cansu Dere miydi Sıla? Sıla Cansu Dere'ydi. Yoksa sanatçı Sıla mı? Sıla tokası dediğin Sıla. Hayır. Yok Sıla şey bir diziydi ya, Sıla diye dizi vardı. Sıla Cansu diye dizi vardı işte, Cansu Dere'ydi galiba. Toka mı takıyordu? Tabii. Demek ki toka. Evet, döndü Dilara Yıldırım ele diyor. Ondan sonra gene Hüseyin Gökçe, benim iki arkadaş vardı, Ege ile Fahir, galiba Bihter'in beyaz telefonundan almışlardı diyor. Doğru. Bihter'in değil bir kere, Bihter o beyaz telefonu kullanmıyor, Behlül kullanıyor. Behlül telefonu. Biliyorum. Son bölümde gördüm. Katya da kullandı. Çünkü o telefonla beraber Behlül Bey dedim. Herkes o telefonla kullanıyor işte. Yani. Cem Pişkin. Maalesef bir vakitler Modern Talking hastasıydım. Eş zamanlı olarak da Thomas Anders'in ve Dieter Bohlen'in kolları dirseğe kadar sıyrılmış ceketlerine hasta olurdum. Ceketin bir benzerine sahip olmak için babama açıldığım gün enseme yediğim şaplakla tedavi olmuş idim demiş. Yalnız o çok tedavisi dedikleri tedavi bazen hakikaten çok... Thomas Anders ve Dieter Bohlen belki doğru örnekler olmadı ama Miami Vice'da da o ceketleri gördük. Dünyanın en havalı şeydi o dönem ceketler. Ama öyle giyinen de var mıydı Miami Vice'da? Ya çok özür dilerim de şimdi mağaza Don ismi Johnson. Veremeyeceğim de şeyden gidip yani alıyorsun adet Oktay'ın sıfır, mağazasından. Sıfır yaka gidip alıp böyle beyaz şey giyip içine üstüne de beyaz ceket giyen var mıydı sokaklarda? Olmaz mı? Biz yaşımız küçüktü diye görmüyorduk. Belki ondandır. Ben çok hatırlamıyorum. Oo, neler neler. Espadrillerle dolaştı. Bir nesil espadrillerle dolaştı. Ayakları döndü. Topuk dikenler oldu hepsinde. Miami Vice yüzünden valla. Yani şimdi bir aslında Pınar Hanım'ın saptadığı şey bence zaten olması gereken şey gibi geliyor. Yani reklamcılar da insanların kendi zevkleri diye bir şey yok mu? Temelde bizim vardır da. Hı-hı. Moda zaten senin zevkinin ötesinde bir şey. Yani kendi zevkine göre bir şeyler dikiyorsan sende bir öyle bir göz olması lazım. Hı-hı. Yeni bir şeyler yaratacak. Bir orasından yakasını değişik getirecek. İşte ne bileyim kolunu değişik tasarlayacak bir şeyler lazım. O modacı... Modacı diye bir şey var ya. Modacı... O işte ilk kesme biçmeyle... Senin Amerika'daki arkadaşın sana vermiş de sen de bana vermiştin. O Fransız... Kim o ya? Fransız kadının oynadığı. Filmden bahsediyorum ya, şeyin hayatı. Modacı kadın. Derginin yönetmeni... Derginin yönetmeni değil canım. Neyse işte bu şeyde oynayan ama ne aklınıza ama gelmiştir. Ama Devil Wears özel bir marka. Devil Wears Prada o mu? Hayır canım. Özel bir marka. Böyle Şikko diye isim geliyor böyle bir şey kadın ya. Ufak tefek bir kadın... Çok meşhur filmleri var. Esmer, Fransız, kısa boylu, şöyle küt saçlı. Tamam Fahir, adını sen getir noktasına gelmesin. Amelie'de oynayan kızın oynadığı. Ha, Chanel. Coco Chanel. Özel bir Coco. Nasıl diyeceğiz Coco ya? Bir özeldi. Coco bir özel soyadı. Özel soyadı. Coco Chanel'de mesela orada da o kadıncağızın moda dünyasına girişi öyle işte. Kıyafetleri beğenmiyor. Aa diyor ben bunun yakasını keseyim şöyle yapayım. Erkek ceketlerini kendine göre yapıyor. Kendi tarzını oluşturuyor. Kaç tane Coco Chanel var? Yok zaten. Öyle bir yani görüp beğenip şey yapmak. Yani aa benim aklınızda bir şeyler oluyor. Beğeninize yönelik 50 tane ürün oluyor. Hangisini beğeniyorsunuz? Tamam Behlül'ün elinde öyle bir yüzük olmuş oluyor. Ama sırf Behlül'ün elinde diye de çok beğenen insan yoktur. Ama vardır. Var, zaten çok, yani işte Pınar Hanım'ın söylediği şey o. Yani sırf Behlül'ün elinde diye gidip satın alan bir işte dedin ya sen neydi? Ne koltuk? Capitone. Capitone. Ondan alan vardır. Yani diyorum işte bu yataktan istiyorum diyerek gelip hani beğeniyordur o ayrı ama başka alternatifleri aramadan hani doğrudan ona yönelen adam en doğrusu var. Budur diye. Aslında geçen gün konuştuğumuz konu. Yani popülerden uzak olmaya çalışmak çok doğru bir şey olmayabilir ya da bilinçli olarak böyle uzak kalayım falan demek başka bir şeye yol açabilir. Ama yine de diğer alternatiflere de bakmak lazım herhalde bu harcama alışkanlıkları sırasında. Yani o daha önce de şey konuda çevre konusunda konuşurken girdiğimiz şey var ya yani o yetişememe durumu olabilir. Hı-hı. Tüketici olarak. Yani herkesi tüketici olarak konumlandırırsak. Hani hiç para harcayan adam olarak düşünürsek işte Behlül'ün yatağından alayım. Yok yok onu aldı mesela yaptırdı Behlül'ün yatağı. Yok yok bunu at Ezel'in yatağını alayım. O daha güzelmiş. Ondan alıp ama ondan sonra Ezel'in yatağını genç odası alacağım. Genç odası. O noktada şey olabilir işte. Ama delirebilir insan. İşte şey hatasını yapıyor insan. Şimdi o Behlül Somya'da da yatsa, yer yatağında, döşekte de yatsa Behlül sonuçta yani ya da Kıvanç Tatlıtuğ sonuçta. Adamın belli bir hani şeysi var, havası var. O hakikaten orada şey olsa, yer yatağında ben bir değişiklik yapacağım, yer yatağında döşek sereceğim. Amca bana bir döşek al dese, döşek belki çok popüler hale gelir ama sonuçta onu Kıvanç Tatlıtuğ yapıyor. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un elleri de çok güzel midir değil midir bilmiyorum ama onda durduğu gibi zaten şeyde durmuyor ki. Kendi üstünde aynı güzelliği sergileyemiyorsun. Ne yapsın Behlül'ün, Behlül'ün elini kendi elini yapamaz ki. Hayır, şöyle söyleyeyim. O yüzden yüzünü alacak. Gerçi onu da yapıyorlar. Yani şimdi evet, bilmem o, kimin burnu diye. Bilmem kimin burnu diye falancanın göğüsleri diye estetik evet. cerrahlara gidenler var. Ellerinde magazinleri falan diye. Dergilerden koparılmış sayfalarla. İşte bu şeye geldi, ben onu söyleyecektim. Indiana Jones'un şapkasını bir arkadaşım şeyden getirtmiş internet üzerinden. İşte bu fan sayfalarından mı artık şeyden, bayağı da bir para da vermiş. Gördüm, aa ne kadar güzel falan diye. Bir giydim, Allah'ım Tanrım, bu kadar çirkin olamaz. Bir insana bir şapka bu kadar net. Zaten genel olarak kafa şekillerimiz çok ahım şahım olmadığı için 70'li yıllarda doğanların zaten pek çoğunun kafa şekilleri çok şey değil. En düzgünü ki Ege'ninkiydi. Onun da sonradan bozdular kafa şeklini. Arkadan iki kere aç kapa, aç kapa, aç kafa. Sen de habire şu barika sefer kafandan şikayet ediyorsun ya. Ya tamam ama 70'li yılların ortasına kadar doğanların ya da 80'lere kadar doğanların kafa şekilleri böyle maalesef ki. Ve orada da hiçbir şey, hiçbir şapka adam gibi durmuyor. Onun arkasında tatlı bir böyle bir şey olacak. O dönemin anneleri ne yapıyordu, nasıl bir şeydi? Sürekli kafamızın üstünden şey mi yapıyorlardı onu tam olarak bilemiyorum ama... Neyse sonuçta çok berbat bir şapka olduğunu dedim, aman ne kadar içim rahatladı. Vallahi dedim, yıllarca özendiğim şey bu muymuş? Lanet olsun dedim şapkaya, lanet olsun Indiana Jones'a. Sonra oradan bir arkadaş uyardı. Lanet okuma dedi. Dolaşır sana gelir dedi. Ben de hak verdim açıkçası. İyi yapmışsın. Yani söylemek istediğim... Çok iyi yapmışsın. Benim en sevdiğim kısmı bu hikayenin en son kısmı oldu. Hak vermem. Çünkü birçok insan eleştiriye gelemiyor mesela, sinirleniyor. Maalesef, orada. Maalesef. Ya ben mesela Kara Şimşek şeye özenirdim. Michael Knight'a çok özenirdim ama herhangi bir... Zaten benim iki şey vardı. Yapabileceğim herhangi bir durum yoktu. Bir Michael Knight, o dar pantolon ve uzun bacaklar. İşte 15 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki çocuk nasıl Michael Knight olamıyordum. Bir de Tom Selleck. Bıyıklarını özenirdim. Doğru. Yani Tom Selleck gerçekten çocukken özenirdim ve herhalde çok özendiğim için şu anda da öyle o tip bıyıklarım yok. Yani... Şey yaptılar biliyorsunuz. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama bu kit var ya. Kitin direksiyonunu hatırlıyorsunuz. Böyle uçak şeysi. Uçak direksiyonu gibi. Direksiyon gibi. Aslında kullanımı son derece uygun olmayan bir şey. Park ederken nasıl kullanacaksın? Böyle avucunun içiyle de çeviremeyeceğin ya bir öyle şey. Öyle de bir şey değil. Hakikaten çok yani mümkün değil onu kullanmak. Uzun yolda kolunu yana dayayıp böyle alttan da tutamayacağım. Ya yani Demir Bükey ne diyor? Onu çeyrek geçe civarında tutacaksın diyor. Yani sol el burada, sağ el burada. İşte tam onu çeyrek... Hiç öyle geçe. Bir şey değil ki. Öyle simit olması lazım onu dokuzu çeyrek geçe yani. Çok küçük bir hata. Bir yaklaşık sonuç. Kitin direksiyonu evet, tam onu çeyrek geçeydi. Hayır canım böyle değildi. Böyle dokuzu çeyrek. İşte böyle. Bu böyle kolları vardı. Şey gibi bisiklet ve gidonu gibiydi. Bisiklet gidonu gibi. Bunu çok özür dilerim. Şimdi piyasada hani Murat 124'e takan adamları biliyorum ben. Ve onun altına da şey geçirenleri biliyorum işte bu. Alt yazı. Ha şu kırmızı gitgel ışık yapıyorlar ya. Onu, ve de dünya para zamanında teknoloji de o kadar şimdi, yani şimdi şey diye geliyor. Oo çok kolay bir şey. Onun bir tane şu hortum içinde ışıklar satılıyor ya. Yılbaşında falan. Onlardan bir tane bağlarsın arabanın elektrik aksamına. Açarsın açma kapama düğmesi git gel git gel yapama. O dönemde hakikaten bunu dünya para veren adamlar var. Bir de Allah bilir ne kazalar yapmıştır o arabasına takanı. Bir de kendini o kadar havalı hissediyordu ki. İşte orada senin söylediğin şey doğru Fahir. Yani o Kara Şimşek. Kara Şimşek'e öyle direksiyonda taksan o konuşan araba. Öyle direksiyonu takmasan da yine konuşan araba. Orada senin söylediğin doğru. Kaan Özden bizimle birlikteymiş. Kaan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Kaan Bey. Sizin neşeniz nasıl? Benim neşem gayet iyi. Yaz akşamları işten böyle... Hava aydınken çıkmak acayip güzel bir zevk. Gerçekten biz de burada 8'de çıkıyoruz yayından. 10'da bile hava aydınlık oluyor. İnsanın acayip morali yerine giriyor. Sanki işini bitirmişsin ve daha yapacak çok şey varmış gibi dünyada. İşi kırmış gibi falan ediyoruz. Böyle Avrupalılar, Amerikalılar 4'te çıkarlar. İşte ne bileyim bir yere uğrayıp 2'te katarlar falan ya hiç çıkışı. Kahve sizin de neye özendiğiniz belli oldu. Avrupalılar, Amerikalılar özeniyorsunuz. Çıkıp bir yerlerde 2'te katmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama ona uygun pub bulamıyorsunuz. Tabii. Evet. Ya da şöyle aslında anlamak lazım. Az çalışma saatleri istiyor Kaan Bey. Evet, herkes gibi. Mesela şey, haftada 2 gün çalışıp 5 gün tatil yapmak gibi. Ve orada da özeneceğiniz insanlar belli ama onların yani tipine değil de daha çok böyle bir gelirine veya birikimine özenmeniz gerekiyor. Ve gayrimenkul durumuna. En kısa zamanda kavuşursunuz bütün bunlara. Biz geçelim diğer küçük aksesuarlara. şimdi orada şöyle bir şey var. Mesela hani aşağı yukarı aynı kuşağın insanıyız. TRT3'te Rock Market'te bir program vardı. Hatırlar mısınız? Evet. Hatırlamaz mıyız? Orada şeyler işte böyle hani ilk klipleri falan orada görürdük. Hı hı. Artık Def Leppard mıydı, Wasp mıydı, kimdi hatırlamıyorum da böyle kenarlarında metal parçalar olan pantolonlar, deri şeyler falan giyerler. Zımbalı. Zımbalı. Bir de İzmir'de Stüdyo MİT diye bir yer vardı artık. Aa, siz İzmirli misiniz Kaan Bey? Nasıl? İzmirli misiniz siz? Evet evet İzmirliyim. Aa, Stüdyo MİT bizim de gençliğimizin geçtiği yer. Evet, kapandı orası. Zaten yok, hala duruyor Stüdyo MİT. Yok, geçenlerde kapattılar. Bir 15-20 gün oldu. Evet tabii, korsan kaset çekmek artık. Gerçi en son gittiğimde aksesuar satıyordu tamamen. İşte tamamen kapattılar. Hani böyle şey gibi Facebook'ta da bir şey yaptılar işte. Jübile gibi bir parti yaptılar. Ama sonuç olarak kapattılar. Neyse, orada şeyler vardı. Böyle zımbalar vardı işte. Bileklik falan. Yok, bu biraz daha değişik. Yani ne amaçla satıldığını açıkçası ben de bilmiyorum ama... Böyle 3 tane şeyi vardı. Demiri vardı kenarında. Evet. Ben bunlardan alırım pantolona, çift sıra yaparım kot pantolona. Böyle hani o zaman şey de müsait, böyle dar bir tane kot pantolona 2 sıra onlardan yapmıştım. 3 tane böyle zımba gibi şey vardı. Onu geçiriyorsunuz, arkadan da kilitliyorsunuz. Yani ucunu yamultuyorsunuz. Oldu sana zımba. Rock'lar havası oluyor. Bacaklar kanrevan içinde mi kaldı? Normalde olmuyor ama bir süre sonra tabii o kotun da verdiği esneklik de o uçlar kendini yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Ve bir anda normal hayat devam ederken aa diyor bağırıyorsunuz, o işte zımba çıkmış ve batmış oluyor. Gerçi o rockstarlar onu konserden konsere giyiyor da siz günlük kullanım için yaptınız herhalde. Ya bir de onlar belki kendi daha özel şeyler yapıyorlardı. Benimki tamamen şeydi. Ya rockstarın zaten aynı pantolondan 50 tane vardır. Günlük siz yani şey diye biliyorlar herkes, rockstarlar pis adamlardır, aynı pantolu giyer diye düşünüyorsunuz ama alakası yok. Aynı pantolondan 50 tane alıyor. 50'si de zımbalı. Zaten konserden konsere giyiyor. Bir de rock yıldızı mesela annesine soruyormuş. Anne mavi kutum nerede? Onu zımbacıya verdik ya. Yani. Sen siyahı giy diyordur mesela. Ama tabii rock yıldızı olmayınca kendi imkanlarıyla insan zorlanıyor. Bir rockçılık var. Devam ediyor mu hala? Yani mümkün mertebe benim tanıdığım arkadaşlarım falan o çizgiden çok çıkmadılar. Makul şeylere hala özenmeye devam ediyorlar. Siz de devam ediyor mu? Ben de devam ediyor. Öyle büyük bir kesinti yok ama ya mesela şimdi önümüzdeki ay İstanbul'da bir konser olacak. Haberiniz vardır belki. Sevinç. Ya Sevinç şey... Işte Antrax geliyor kızım. Antrax geliyor yani acaba mesela sen de ondan sonra başka bir şey falan diye böyle... Kekeleyemediniz bile mi yani, o derece mi hiçbir gündeme? Ben onu 2 sene önce Menor geldiğinde yapmıştım. Bir iş toplantısı tezgahlamıştık. O vesileyle gidilmişti. Ya tesadüfe bak ki Menor gelmiş, ben de gideyim dedim falan oldu. Manover sanki sizin iş toplantınızı şey yapmış da Manover'la ona ticari göre bağlantılar. İstanbul konserini ayarlamış gibi. Yok canım, öyle bir iş toplantısı falan tezgahlamadan doğrudan açık açık sor. Şimdi Pınar Hanım'ın hocalarıyla konuşacağız ya biz. Evet. Kaan Bey, bilmiyorum dinlediniz mi bir önceki dinleyicimizle konuştuk. Onun notlarıyla ilgili konuştuktan sonra aynı gün Sevinç Hanım'la da konuşabiliriz isterseniz. Abi şey yani tek gün değil konser, bir de çocuk 2 tane. Şimdi şey olmaz ya, nasıl diyeyim, içime sinmez yani. İçine, ama Kaan Bey şimdi siz bu konsere gidin, yarın öbür gün Sevinç Hanım, Bayan Sevinç diye geçsin bundan sonra, Bayan Sevinç başka bir şey yaptığında da siz çocuklara bakarsınız, çok mu zor? Ondan zaten korkuyor galiba. Yani böyle bir şey alırsam borçlu kalacağım. Bedel ödemek zorunda kalacağım. O bedeli ödemek çok gözünde büyüyor anladığım kadarıyla Kaan Bey. Yapmışlar konseri yani, bir gün iki gün yani bir gece olsa belki idare edilebilir de 3 gün konser bilmiyorum, bana şey geliyor, zor geliyor ya. Bir gün gitseniz peki, bir tanesini seçip? Olabilir. Ben numarayı vereyim, siz bir şansınız. Kaan Bey peki şimdi o konsere gittiniz. Çocuklarla, ikizlerle eşinizi yalnız bıraktınız. Önünüzde hiç tanımadığınız bir adam hö hö hö diye zıplarken. Siz çocuklarınızın yatak üstünde zıplamalarını hayal edip benim ne işim var bu pis adamlara bakıyorum. Evde yavrularım yatakta zıplıyor, ben onlardan uzağım diye düşünür müsünüz acaba? O korku da var galiba. Peki o, siz onu düşünürken tam önünüzdeki adam dönse benim de evladım var kardeşim deyip tekrar böyle tekrar zıplamaya devam etse korkar mısınız? Düşüncenizi okuyor diye. Evet. Olabilir valla, bilmiyorum. Çok şey geldi şu an, çok geldi. Bana da çok korkunç geldi. Bana da garip geldi de ya, yani. Aynı sokağında kabus gibi ya, bu ne ya? Hem Rokşi hem zihin okuyor. O yüzden hiç gitmeyin bence. Doğru kararı vermişsiniz Kaan Bey. Kaan Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yani. Güle güle. Özendiğimiz şeylere devam edelim. Bu arada çok enteresan şey gelmiş. Duygu Hanım hem Pınar Hanım'a seslenmiş. Mezuniyeti bu kadar kafasına takmasın. Asıl problem mezun olduktan sonra başlıyor. Hele bir KPSS dönemi var ki keşke okul hiç bitmeseydi diye düşünmeme neden olmuş. Ama hiç söylemesin Pınar Hanım'a bunları. Çünkü Pınar Hanım depresyona meyilli. Hakikaten. Havadan nem kapıyor. O yüzden hiç gerek yok yani. Ama işte yani Pınar Hanım'a mezuniyet, Duygu Hanım'a KPSS, yani KPSS'yi başarıyla geçmiş şu anda iş hayatında olan birisi de şey diyecektir yani. O değil de evlenmek KPSS'yle bitti de yani. Çocuk çocuk. Cuma günleri çalışma olmasa falan diye. Herkesin bir şey var işte, o yüzden yani bunun bir sonu yok. Bunun bir sonu, bir yerde bitmiyor. Ve şöyle demiş. İmrenme meselesi hakkında Duygu Güven. İmrenme meselesine gelirsek, bir dönem kilise çağlarıma denk geliyor. Meg Ryan'ın saçına çok özenmiştim. Ama pırasa gibi saçlarım olduğu gerçeği, bu sevdadan vazgeçmeme neden oldu. Bunun üzerine Beatles üyelerinin saç tarzında karar kılmıştım diyor. Ben güzel de fikir. Bu arada kilise dönemime geliyor deyince şey diye, kafada bir 15 saniye kadar oturtamadım. Evet, benim de oldu. Ki lise dönemime denk geliyor. Oradaki ki dahi anlamında olan ki ayrı yazılır. Dahi değil de yine bir başka bir anlam. Kilise anlamında olmayan ki ayrı yazılıyor. Sıfat yapan ki vardı. O bitişik yazılıyor da öteki ki hangisi? Ha, bağlaç. Bağlaç. Bağlaçtı değil mi? Hı-hı. Bağlaç. Teşekkür ederim. Bunu da söyledikten sonra. Biz de özendiğimiz şeylerden bahsederiz ama isterseniz bir müzik arası verelim. Ne dersiniz? Verelim. Ne çok diyeyim, güzel. Ne dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Elektronik posta adresimizi, telefon numaralarımızı. Nelere özenmiştiniz? Kimin nesini özenmiştiniz aslında diyerek soralım sorumuzu ve telefonumuzu verelim. 444-2406 telefonumuz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz diyoruz. Şarkılarla, türkülerle coşup yeniden stüdyoya koşuyoruz. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, 35 bin yılda bir gerçekleşecek bir an oldu. Kendinize lütfen hazırlayın. 10 saniyemiz kaldı. 10 saniye sonra saat tam olarak 7 geçiyor olacak ve bu konudaki yorumlarını almak için yüksek mühendis Serdar Hastürk'ü stüdyomuza davet ettik. Evet sevgili Serdar, ne diyorsun? Saat şu anda tam 7'yi geçiyor. Teşekkür ederiz. Kusura bakma, köşelerimizin süresi biraz... Tarihi verebilir miyim? Teşekkürler. Ben şimdi biraz itiraflarda bulunayım bu özenme konusunda. Yani hayatımda hiçbir zaman çok göz önünde olan şeylere özendiğimi hatırlamıyorum. Yani muhakkak aklımın ermediği diye değerlendirdiğim bazı dönemlerde olmuştur da... Bir noktadan sonra çok güzel bir karışık kaset hazırlar gibi birinin bilmem ne aksesuarını, öbürünün şeyini işte, ama hep böyle belli bir çizginin adamlarından bir şeyler aldığımı biliyorum. Bir de bazı şeyler var. David Bowie'nin mesela saçına özenirsen, David Bowie'nin o saçı şeyde kullandığını bilmen lazım. Gösterisinde, konserlerinde kullandığını bilmen lazım. David Bowie o saçlarla okula gidip de coğrafya dersine girmiyor. Çünkü öyle bir saçla okula giderse arkadaki öğrenci tahtayı göremez. Öyle durumlar en var. En basitinden. Bir şeye özeniyorsan David Bowie'nin saçına mesela, o zaman ilk önce yıldız ol. Yıldız olduktan sonra sahneye çıkmaya başla, o saçta çıkarsın. O saçta dolmuşa binemezsin. Öyle bazı sıkıntılar var. Ben günlük sana hayatta uygulanabilecek şeylere özenmek lazım. Bir noktadan sonra mesela İşler biraz kolaylaştı bu glam rock döneminde. Hı hı. Şeydi, rock yıldızlarının kostümleri coşmuştu. Sonra Kurt Cobain geldi ve hırkasıyla evdeki hırkayı sahneye taşıdıktan sonra rockçı gençler biraz daha rahatladılar. İşte Kaan Bey'in anlattığı bir rock yıldızına özenmek için pantolonun yanına şeye gerek kalmadı. babanın hırkasıyla sokağa çıktığında rak yıldızı olmaya başladın. O kolaylaştırdı işleri biraz. İşte babanın hırkası değil. O dönem babasının hırkasını da deneyenler oldu ama o hırkada da belli başka bir hava vardı yani. Var işte, o da var. Yani öyle o, bir şey de var. Öyle, evet. O kadar lalettayn bir hırka değil. O zaman işte baba hırkası, pis yağlı saçlarla gezdiğimiz zaman biraz da uzattığımızda hepimiz neden birer Kurt Cobain olmuyoruz? Bir de şey var yani, hepimizin tek tek moda danışmanı yok hayatımızda. Birilerine özeneceğiz. Hı. Onların çünkü moda danışmanı oluyor. Onların onlar da en zevk sahibi insanlar değil. Çevrelerinde zevk sahibi, üstelik ayrıntılarda yoğunlaşmış zevk sahibi insanlar var. İşte Bihter'in tokası, Bihter'in kolyesi mi bahsedilen şey? Bilmiyorum. Bihter'in kıyafetiyle başkası, tokasıyla, kolyesiyle başkası, saçıyla başkası ilgileniyor. Bunlar hiçbiri Bihter'in kararı olmayabilir. Belki bazı yıldızlar etkilidir bu konuda da. Ben şöyle bir şey istiyorum diyerek. Nebahat Çehre mesela. Nebahat Çehre mesela veya Beşir. Ki o yüzden Nebahat Çehre, Nebahat Çehre olarak geçiyor. Aşk-ı Memnu'da bir karakter gibi. Neydi, ama neydi Nebahat Çehre'nin? Nergis değil. Firdevs. Firdevs. Bak mesela hatırlayamıyoruz onu yani. Nebahat Çehre. O yüzden işte Nebahat Çehre çünkü. Ve sonuçta bu modacılar, bu tasarımcılar da bu dizi karakterlerini buluyorlar. Onlar üstünden yapıyorlar. Ben Pınar Hanım'a keşke sorsaydık yani şimdi hani Behlül'ün dizideki yüzünden etkileniyordur, işte tişörtünden etkileniyordur falan da, Behlül bir reklama çıktığında ben de bundan sonra bu motor yağını kullanacağım falan dediğinde o motor yağına yöneliyorlar mıdır, ona bakmak lazım. Dizide Behlül onu kullansa belki düzenli olarak, nasıl bir dizi olur bilmiyorum da, arabanın gene bakımı yalnız geldi falan. Yalnız öyle bir sahne ben hatırlıyorum aşkım. Motor yağ mı? Ve neden hatırladığım hakkında herhangi bir fikrim yok. Çünkü düzenli izlemiyorum. Çok ara ara demek ki kalmış. Şey sahnesini hatırlıyorum. Behlül yengesiyle Bihter'le mi yani? Bihter'le beraber yeni aldığı arabayı test etmeye çıkar. Yani bu diziden bahsediyorum tabii. Hı hı. Ondan sonra Bihter direksiyona geçiyordu. Bak hatırladım. Sonra biraz hızlı gidiyor. Behlül'ün bir orada oyunculuğu var. Korkma oyunculuğu. diye böyle bir şeyler. Yüz ifadeleri falan. Ondan sonra inip arabayı bir de motoruna bakarak incelemek istiyor Bihter. Sonra kaputu açıyorlar ve beraber motora bakarak yorumlarda bulunuyor Bihter. Otobanda. Öyle bir şey hatırlıyorum. Mesela eğer o sahnenin üzerine gidilseydi motor yağı da satılırdı. Ben sana söyleyeyim. Yani ben bu aralar aslında televizyonlarımızda en beni rahatsız eden şey bir şu sigaraların şey yapılması. Mozaiklenmesi. Mozaiklenmesi. Hatta bilmiyorum, geçtiğimiz günlerde bir şeyden bahsediliyordu. Yetkili bir isim. Sağlık Bakanı olduğunu zannetmiyorum ama yetkili bir isim. Şey diyordu. Yasadan önce çekilmiş filmlerdeki sigara görüntülerinin buzlanmasından ben de rahatsızım. Gibi bir açıklaması vardı. Hani sinema klasikleri, işte yabancı filmler falan filan için belki başka bir anlayış getirilebilir diye. O bir ondan rahatsızım, bir de reklam olmasın diye bazı şeylerin buzlanmasından. Bir taraftan da bu buzlanmadığı zaman nasıl cılkının çıkarıldığını da biliyorum. Başka bir yasal düzenleme yapılsa da insanlar işte bilmem ne hastanesine gidiyorlar ya. Estetik olarak çok çirkin oluyor değil mi? Estetik, çok çirkin. Estetik açıdan rahatsız. Yani sen böyle bir şey anlayış olarak estetik tabii, olarak. Tabii. Süt var mesela, kutu süt. Dizide kullanılıyor. Kutu süt. Kaç tane marka var zaten? Tamam 3-5 tane var zaten ama kimse de şey olmuyor. Bunların kullandığı süt falanca sütmüş. Gideyim evime o sütlerden alayım. Üstüne böyle kötü bir koli bandıyla şey yapmışlar. Mozaiklemeden kurtarmak için. İşte bir bant çekmişler. Kutu sütün üstünde güzel bir şey bandı. Ne derler ona, işte ambalaj bandı yapıştırılmış. Ya da ne bileyim salçanın ya o zaman şeyi çıkartmışlar. Sütü sürahiye koy, salçayı kavanoza koy. Yani o yapımcıların da aslında hatası var. Orada mesela işte ondan zaten bence. Biraz yani, hata yapımcılarda orada yani, gerçek. Tabii canım, yani o yasal düzenlemeyle çözülmeye çalışılırsa bu tip bir şey böyle sonuç veriyor işte. Yani sigaranın şey üzerine işte buzlanması, işte karelenmesi falan, onun dışında bir şey söylüyorum ama marka konusu çok, özellikle yeni çekim şeyleri çok dikkat edilebilen bir şey. Yani estetik olarak ona da dikkat edebilirsin. Herhangi bir diğer bazı noktalarda da sıkıntı var. Şimdi ve içinden de çıkılamayacak bir şey orada, futbolcular maçtan sonra konuşurlarken arkalarında bir pano oluyor. Evet. ve o reklam kaynayan bir pano. Özellikle onun çünkü için yapılıyor. Çünkü zaten onun için yapılıyor para ve para kazanılıyorsa, bu bir düzene oturduysa dizilerde de yapılabilir. İşte bilmem ne hastanesine götürülüyor. Belli ki o sahnede öyle bir çekim yapılmış. Falanca hastanenin katkılarıyla diye sonda yazan şey. Orada hastanenin ismini göremiyorsun ama. Bu buzullanmış. Ben bir film Aşk-ı Memnun'da mıydı? Aşk-ı Memnun'da. Yarış, araba yarışı şey vardı. Beşir Sürekli hastanede ya. Orada zaten bir türlü bulamıyorsun. Ama hastaneyi dışarıdan göründüğünde hangi hastane olduğunu ben sana söyleyeyim. Yani İstanbul'da o tarzda çok fazla hastane olmadığı için hani şey yapıyorlar falan ama içeride hani yazısı geçiyor falanca hastanesi. Canım anlaşılması değil ki zaten olay. Hayır yani. Anlaşılsa ne olacak yani herkes. Ama orada yani ben şeyden çok rahatsız oluyorum. Aşk-ı Memnun'u izliyorum mesela. Öksüren bir Beşir'i tam seyrederken sonra arkaya takılıyor gözüm. O buzlanmış şeye bakıyorum. Acaba hangi hastane? Halbuki Beşir orada bakılması gereken kişi gibi bir durum. Yani hayır, estetik açıdan evet çok doğru canım. Berbat yani, bir şey ama bir taraftan da nasıl cılkının çıkarılacağı da yani o düzenleme olmazsa da garip garip bu sefer hani estetik olarak rahatsızız ya. Yine hiç estetik olmayan bir takım markaların, bir takım panoların önünde diyaloglar izlemeye başlarız. Öyle bir durum da var. Hayır ama şey yapıyorlardı eskiden hani bu gizli reklam ya da saklı reklam dedikleri şey. Hani film çekilirken adamın içtiği meşrubat ya da bilmem ne hani bunlar veriliyor da kullandığı işte laptopu vardır. Yani film içerisinde normal standart şekilde geçiyor. Sen sadece bir an olarak televizyon görüyorsun. Filmi mi diyorsun? Sinema filmi. Sinema filmlerinde, televizyon filmlerinde hani böyle bu şeye yönelik değildi. Hani bunun anlaşmaları var ama bunu adabıyla veriyorlardı. Yani ve kimse de hani bundan çok etkilenip de şey yapan adamlar yoktur abi. Şu da bu laptopu kullanıyor, bu da bunu yapıyor diye. Hani insanlar hani bir takım şeylere özenirler ama var çok, hayır çok ya, öyle şeylere... deme. Reklamın öyle bir şeyi yok zaten. Yani bizim reklamımız girsin, hemen koşsunlar 5 kişi bizim dizüstü bilgisayarımızdan alsın. Öyle bir şey yok. Yani bu işte reklam politikası şey uzun yok. Ama yani uzun vadede o amaca hizmet eden bir şey, o logonun veya ürünün görünmesi. Yani hani hemen gidecek de 5 kişi alacak umuduyla yapılmıyor zaten o. Hani bir strateji var. O alacağı zaman o markaya. Bir parçası yani o şey. O logonun görünmesi yani. O yüzden hani bir marka söylüyoruz, hemen gidiyor insanlar onu alıyor falan gibi bir şey yok zaten. Ama bir taraftan da işte Yemekteyiz programında bir süpermarket sahnesi oluyor biliyorsunuz. Aa, en başta yani. Arabayla dolaşıyorlar ya süpermarkette. Bu Avara Mu filmi var ya, onun bir hayal sahnesi vardı. Evet, buğulu buğulu sisler içinde bir yürüdü. Ondan hiçbir farkı yok. Böyle reyonların arasında yürürken reyonlar komple sisler içinde her şey buzlanmış, her şey buğulanmış. İşte ama onda rahatsız olması gereken birazcık da o yapımcı değil mi? Yani o görüntünün seyirciyi rahatsız edeceğini düşünerek başka bir alternatif bulması gerekmiyor mu bu tip bir şey? Hani tamam, bunu eleştirebilirsin. Yani bence bu markaların kapatılmasını eleştirmek ayrı bir konu da bunu seyirciyle karşı karşıya bırakmak başka bir noktaya taşıyor eleştiriyi. Yani bence bir, o yasada o oturmamış bazı şeyler var. Çünkü mesela bir uluslararası markalar var. Şimdi dev meşrubat markaları var. Spor markaları var. Behlül'ün o markayı içtiğini göremezsin de yabancı bir filmde Will Smith'in içtiğini görüyorsun. Yabancı filmlerde o şeyleri mozaikleme noktasına gelmedik daha. Ne ayakkabı markaları, ne meşrubat markaları. Yani bazı şeyler tabii o Amerikan piyasasına anlaşılanlar var. Yani canım, Amerikan piyasasına hitap eden bazı şeyler vardır. Belki dondurmalar vardır. Ülkemizde yoktur onlar. Onlar batmaz da bu adamın içtiği meşrubat var Türkiye'de. Bütün dünyada olduğu gibi. O filmde görebiliyorsun ama yerli dizide göremiyorsun gibi garip şeyler de var. Yani orada bir şey olması lazım. Sıkıntı bir vergilendirilmemiş kazanç olması galiba orada. Evet, o işte haksız rekabet. Yani işte sonuçta hani sen bana kanala reklam verdiğinde kanalın o gelirinden vergi ödemesi gerekiyor. Ama sen gizlice bu işi, yani kanal demeyelim de yapımcıyla aranda hallediyorsan orada böyle bir kaçırma durumu oluyor. Galiba onun önüne geçmek için mi? Biraz haksız rekabete giriyor. Bir de şey de durumu olabilir. Bir de yani reklamların belli bir sınırı var ya. Yani süre sınırı diye bir şey var. Yani bir eğer reklamı işte bir televizyon yapımının, televizyon için konuşursak, onun içerisinde geçirebileceğin belli bir süre var. Onun içinde geçireceksin ama şu kadar yapım, ondan sonra reklam girebilirsin diye böyle bir standart var. O standarda da aykırı bir şey. O kuşak dolduğu için zaten o aralar işte reklam alınıyor, bir şey yapılıyor. Ama o standardın gelmesinin dahi yani o noktaya gelmesi, onun bile standardının konması hakikaten insan bir elini vicdanına koyar. Eskiden yani bu yasalaşmadan önce nasıl olduğunu biliyorsun. 5 dakika dizi, 15 dakika şey. Evet. Tekrar hadi oradan 10 dakika izledin, bir şey yaptın. Hakikaten işte o zaman şey diye böyle reklam arasında film izliyoruz ya diyen adamlar vardı. Adamlar çıkmasına haklı duruma geçiyor. Ve adamlar da öyle, haklı duruma geçiyorlar. Öyle konuşan ama adamlar. Ama insan onu verirken bir insan bir elini vicdanına koyar. Tamam arkadaşım sen reklamını yap, ben sana yapma demiyorum ki. Ama bu noktaya illa hani her şeyin birileri tarafından dayatılması ya da bir işte otorite tarafından dayatılmasına gerek var mı? Var var. O bir standart çünkü. Yani o düzenleyici kurum tarafından işte tamam, şeyleri belirlenmiş sınır. Çünkü zamanadan çıkınca tabii ki müdahale ediliyor. Yani bir yayıncının yapması gereken ilk başta tabii program veya dizi veya film neyse. Ondan sonra hani ticari bir yayın kuruluşuysa ona göre reklamını alabilir ama şu standartta alabilir de. O standardı tartışırsın. Uzaması lazım dersin. Daha kısa olsun dersin. Bir şey dersin. Hiç reklam olmasın bu programda. Çünkü bu program diye bir şey söylersin falan. Ama o tip bir standart olmadığı için zaten işte bu aralara giriyor şeyler. Yani gizli araları reklam şeyleri, neler. Onun gizli tersine reklamın ben çok daha estetik olduğunu düşünüyorum. Yani bir dizinin arasında bir çamaşır deterjan markasını reklamını, spot reklamını görmektense Behlül'ün bir sahnede ya Katya bu gömlekleri sen neyle yıkadın ya, sanki gömlek giymedim de üstümde şeyler var, üstümde kelebekler uçuşuyor. Ben onunla şeyle yıkadım. Üstelik yeni formülü de son derece etkili. Umarım Bihter de beğenmiştir. Fakat böyle bir sahne yalnız olsa daha hoş olur. Ve itiraz, her bölümde de aynı sahne olsun. Hemen itiraz etmek istiyorum. Politik bir hata yapma yani. Politically correct olmak adına söylüyorum. Behlül'ün gömleklerini Katya yıkamıyor. Evet, Katya sadece bilmiyorum. Nebahat Çeyre'nin gömleklerini yıkar. Evet. Bunu çünkü bilmiyorsan onlar, yazıklar olsun. Onlarda ekip var. Ve orada ekipler ayrı pardon, mı? Çamaşır hiç çıkanmıyor. Adnan Bey de kuru temizlemeye gidiyor. Kuru temizlemeye gidiyor. Adnan Bey de ekipler amiri olarak geçer. Katya şey diyor orada araçta konuşuyor. Ama yani örnek doğru, örnek yanlış olsun. Yani şey bunlar doğru, çok daha şık olur çünkü işte Pınar Hanım'ın ödevi aslında buna şey yapıyor. O ünlülerin reklam spot reklamlardaki sözlerinden ziyade giydiği ünlülerin değil de o karakterlerin hayattaki karşılığı oluyor. Ama o işte şey zaten reklam oluyor senin söylediğin. Yani evet, gizli reklam şey, o tip reklam da var. Yedirilmiş reklam da olsun. Hayır, yedirilmiş reklam değil, o tip reklam da var işte şeyle. Edward Torrio mu? Bir banka reklamı var ya bu son dönemde işte bir dizi seti gibi bir şeyde yapılıyor. Bu Dolunay Soysert'le neydi o ne güzel adamın artistler biliyormuşsun sen ya. Canım Ailem'de oynayan o şey lokantası olan adamın o adı. O adam. Yakın. O adamın ikisinin oynadığı işte. Ben hatırlamıyorum. Öyle bir reklam da var. Ne bileyim başka dizi seti gibi kurulmuş olan da böyle hatta bir diziye oradan çekilmiş gibi bir sürü reklam var işte. Aslında o oluyor. Aynı reklam giriyor sürekli hatta senin dediğin gibi. Yani Behlül'ün gömlekleri. Öyle bir şey de olabilir. Yani yeterli parayı verebilseler, sanatçıyı da razı edebilseler belki de yaparlar. Bu arada canım, Murat de Gürdal Akkoç yazmış. Çok komik bir şey gördüm ben vakti zamanında. Şu hani eskiden içilen uzun pipolar vardır ya, onu komple bulandırmışlardı Orta Çağ'da geçen bir filmde. Adamın ağzından aşağıda eline kadar bulanıktı ekranda. Öyle bir durum oldu. Bir taraftan da İstanbul'da bir arkadaşımla konuşuyorduk. Şey dedi, geçen gün hangi film hatırlamıyorum. Bilmem ne vardı televizyonda. Adamın eroini alması, kaşıkta eritmesi, şırıngaya çekmesi falan filan her şey ayrıntılarla gösterildi. Onun üstüne adam bir sigara yaktı. Üstüne sigara yaktığında sigara buğulanıyor falan gibi bir şey de var. Yani bir gariplik var tabii. Bir yasa var ortada, ne kadar işliyor, doğru hedefe ulaşıyor mu? Çok tartışılmadı bu konu. Ya. Böyle sigara, tütün ve tütün mamulleri diye geçiyordur. Tak oradan çünkü bildiğim tütün kadarıyla eroin, yani tütün mamulü değil. Evet, yani öyle bir şey durum var. Yani eksik bir durum var tabii de. Onun içinden çıkmak kolay da değil tabii. Yani şu anda çıkılmadığı ortada. Casablanca filmindeki sigarayı işte çekledi. Ya onu bir kanal ya hepsini yapıyor canım. Hepsini orası yapıyor. Hayır yani bu haberde oldu diye söylüyorum. Ha, evet. Yani öyle bir Mor ve Ötesi'nin mi yeni klibinde şey davulcu galiba Sigara içiyor ama sigara değil, elindeki doğrudan çiçek. O kalanın kullandığı çiçek var ya, doğrudan onu içiyor böyle. Onu nasıl yapmışlar ya? Aa, çiçekmiş o diye böyle bir şey yaptı. Öyle bir, yani ondan çok kişi şikayetçi galiba. Bazı filmler vardır mesela, Smoke, hatırlarsanız. Smoke var, bir tane daha var. İkinci bir film daha var. Evet, ikincisi. İkincisi. Smoke 2 Smoke diye 2. Ama yok, adı neydi onun? Duman. Yok. Jim Jarmusch'un muydu? Jim Jarmusch. O filmde yani geliyor, sigarayı bırakıp gidiyor. Jim Jarmusch mu? Hı-hı. Paul Auster'in romanından uyarlama değil mi? Auster, tamam, yönetmeni Jim Jarmusch. De... Jim Jarmusch. Hayır, Jim Jarmusch değil. Jim Jarmusch, Smoke'un yönetmeni Jim Jarmusch değil mi? Jim Jarmusch oyuncu oldu. Ben siz kavga edin diye söylemedim. Hay dilim kopaydı da Smoke demeseydim. Special appearance yapmıştır. Jim Olabilir. Jarmusch. Orada mesela... Hadi o filmi seyret. Hadi onu televizyonda seyret. Nasıl seyredeceksin? Sigara içilmeyen sahnesi yok ki. Ve o... yani... Şeyde ne derler ona? O filmde... o dönemde sinemalarda da sigara içiliyordu. Hakikaten yani adam... Sinemada sigara içilmesi mi? Ne kadar saçma geliyor garip şu an. Ben öyle bir şey yaşamadım. Ve ben hani normalde o 10 dakika arada bir tane içer ya. Vallahi herkes, ben bu kadar sigaraya abandıkları dönemde hatırlamıyorum. Yani öyle bir şey vardı. Çıkan ikişer üçer yakıyordu. Öyle bir efkarlı herkes duman altı. Filminde öyle bir şeysi de vardı. Yan etkisi de vardı. Nasıl işte, sigarayı bırakmaya çalışan adam var. Olaylar tütün dükkanında geçiyor. Sigarasız herhangi bir sahnesi yok. Wayne Wang diyor yönetmen olarak. Kim? Jim Jarmusch'un takma ismi olabilir mi? Wayne Wang. Wayne Wang. Sertab Erener'in o çok güzel bir şarkısı vardı. Wayne Wang için yazdı. Paul Auster yazarı. Oktay, bize hep yalan yanlış bilgiler vermişsiniz. Harvey Keitel'in oynadığı Smoke değil mi? Evet. O zaman ikinci filmi yönetmen. İsmini hatırlayamadığımız film var ya. Lulu on the Bridge miydi yoksa? Yok, hatırlamıyorum. Ya Lulu'yu Bridge'i niye karıştırıyorsun Oktay? Lulu yok. Lulu bırak. Lulu unut. Lulu sigarayı bıraktı. Konuyla alakası yok. Niye şimdi ekranda bütün mozaiklenen şeyler benim suçummuş gibi davranıyorsunuz? Yani bir şeyin de altını çizelim. Yani hep söylenen şeydir. Rocky filminde Rocky'nin sporcu birisi olarak sigara içmesi için o filme 500 bin dolarlık bir şey var. Ek bütçe. Ek bütçe. Bir sigara şirketinden. Belki sigara şirketi değil, tütün endüstrisi temsilcisi gibi böyle bir şey de olabilir. Rocky kaça? Yani sonuçta biz bu filmde Rocky'ye sigarayı içiriyoruz. İsteyen şu markayı içer, isteyen bu markayı içer. Biz genel olarak tüm sigara üreticileri olarak böyle bir anlaşma yaptık falan diye gidiyorlar. Yani filmlerde sigarayı şey yapmadığın zaman, sansürlemediğin zaman da böyle... İşte oraya gidiyor zaten. Oraya. Gelişi de var. Kolay bir şey olduğu söylenemez elbette ama şu andaki çözümünde güzel bir çözüm olmadığı da ortada. Yani Amerika'daki dizilerde nasıl mesela bu? Amerika'larda şöyle bir şey var. Ben, Avrupa'larda, Amerika'larda Kaan Bey'in dediği gibi. Kablo TV diye bir orada anlayış var. Kablo TV mesela günlük, daha doğrusu bizdeki normal kanalların, genel kanalların yayınlayamayacağı bir takım daha cinsel görüntüleri, açık saçık görüntüleri yayınlayabilecek şeyleri var. Bunun dışında işte sigara görüntüsü de kablo şeylerde serbest. Daha böyle şey, dil de biraz daha serbest. Küfürlü konuşmalar olabiliyor. Onun dışında... Sen bunları nereden biliyorsun? İzle. Mesela Avrupa'da şey vardır... Avrupa'daki durum nasıl? Ben hiç bilmiyorum. Avrupa'daki dizilerde. Avrupa biraz daha tutucu bilmiyorum galiba bu konuda. Ya da tutucu demeyelim de daha mı kapalı? Yani sigara konusunda özellikle. Ben hiçbir şeyde hatırlamıyorum sigara... Şeyde de sıkıntı yeni dizilerden var. Bahsedersek eğer... Biz mesela bir dönemin Amerikan filmlerini lanet olsun diye izledik de... Altyazı olunca adamın... pek de lanet okumadığı, daha da ters konuştuğu ortaya çıkıyor. Affedersiniz. İlendiği diyorsunuz değil mi? İlenirken yani, çok beddua, pis kelimeler konuşuyoruz. Beddua sinkaf ediyor. Çok affedersiniz. Çok özür diliyorum. Ben şimdi sinkaf dedim. Ben bile rahatsız oldum yani. Ne sinkaflar Oktay? Mesela ben bunu şeyden biliyorum. Kaf sinkaf. Bir dizi başlarken bunun başında şey oluyor ya. Ne derler? Yapımcı, daha doğrusu kanalın logosu çıkar ya. Bazı kanallar var işte, Amerikan kablo kanalları. O logo çıktığı zaman kalite dizi başladı. Yani kaliteden kastım daha böyle bir serbest dizi olduğunu biliyorsun. Ama Türkiye'de o yok şu anda. Yani dijital platformda da aynı şeyler, aynı geçerli. Evet. Bazen dalıyorlar ama onu da göz ardı. Bazen hakikaten araya işte belki hani filmin sırası gelmiyordur, onu birkaç kere döndürüyorlar ya ayda bir, bir vesaire de. Bazen hani işte bu yasadan önce belki işte el oynattıkları vesaire bir şey geçiyor, film geçiyor. Aa, bir bakıyorsun bir önceki filmde o kadar mozaik gözler herhalde belki de alışıyor, bilmiyorum. Sonra bir film seyrediyorsun, maşallah her şeyler serbest, bütün görüntüler mörüntülerde hiçbir sıkıntı yok. Sigarasını da içiyor, çok affedersin, uyuşturucusunu da kullanıyor, alkolünü de alıyor ve hiç mozaiklenmeden seyrettiğim öyle şeyler oluyor. Ama tabii bu şey yani suistimal edilmeye çıkıyor. De çok açık bir şey. O da bir gerçek. Yani şey diyordu mesela, o başta söylediğim hani bir uzman eski filmlerde bu buzlanmaya ben de karşıyım diyen kişi, yeni dizilerde sigara sahnesi koyulmasın diyor. Mesela Kurtlar Vadisi'nin konmasın. Ama bazı ilk bölümlerinde o biraz da şeyle ilgili, iyi oyuncu olmadığın zaman boş durmayı ne yapıyor? Ben bari bir sigara yakayım böyle. Durmayayım değil mi abi? Bir şey, öyle bir şey de vardır onun. Oyuncu boş durunca elini ayağını ne yapacağını bilmeyince hemen bir sigara yakar. O Kurtlar Vadisi'nde fosur fosur sigara içiliyordu. Öyle ondan miydi? Sonra tabii. Şimdi yeni bölümlerinde o yok. Demek ki sigarasız da artık oyunculuk mu daha oturdu. Onlar, ya dizilerde böyle bir şey ne bileyim bir sinema enstrümanı mıdır sigara diye düşünüyorum da sadece o şey olabilir. Yani ben bu sigara sahnesini koymazsam bu çerçeve eksik olacak diyen dizi yapımcısı, yönetmeni var mıdır? Ya, hani bu yapımcısı... sinema için belki bu böyle olabilir de televizyon dizisi için bu böyle şey var mıdır? Sanatsal açıdan ben bunu eksik kalacak bu sahnem benim diyen. Gerçi bunu tabii sorgularsak şeye de gidiyor. Yani otosansüre gidiyor aslında bu, ya da sansür oluyor aslında. Kendi kendini sansürlemesi yani. Belki hakikaten öyle çekip yapımcının, yönetmenin öyle çekilmesine izin verip ondan sonra şey yapmak, sansürlemek daha iyi olabilir şey için. Yani şöyle bir şey var dünyasında o, ama yani sanatsal gerekçe olmadıktan sonra galiba sanatsal gerekçe gibi geliyor. Şöyle bana. Bir şey de var yani. O filminde de yok herhalde o. Mesela hani bizim en olaylı dizimiz Kurtlar Vadisi midir? Aksiyonun bol oldu. Bir de Arka Sokaklar polisiye dizisi var galiba değil mi? Diğer dizilerden bir şekilde ayrılan. Bir de RTL'de bir dizi var. Semih'in oynadığı Türk komiser. Otoban polisi. Ama Almanca ve Türkiye'de değil. O olmaz mı? Hani Kurtlar Vadisi mafya dünyasını anlatan bir dizi ise mafya dünyasını nasıl konuşacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Evet. Yani sanatsal bir kaygın varsa gerçekçilikten... Ki sen hiçbir döneminde hayatının mafyanın içinde olmadın yani. Girmememe rağmen tahmin ediyorum. Evet. Orada eğer sanattan ödün, gerçekçilikten ödün vermiyorsan, o konuşmaları nasıl birebir koyamıyorsan sigarayı da çekebilirsin. Veya bir film çekerken o filmin daha çok kişinin seyredilmesi için eğer diline dikkat ediyorsan sigara sahnesinden de feragat edebilirsin ticari bir şey olduğu zaman. Bence illa sigarayı koyacağım demek biraz da şey, zorlama olabilir. Siz zaten ondan televizyon konusunda böyle bir belki şey olabilir, kural dayatma ya da ne bileyim standart olabilir. Yani mesela küfürlü film sahnesini düşünün. İşte hı hı. Küfürlü film sahnesinde başka bir etki yaratmaya çalışıyordur ya yönetmen. Sinemada. Ne tip bir etki? Sinema filminden bahsediyorum. Yani hı hı. Daha sinemasal bir hı hı. şey yaratmaya çalışıyor olabilir. Onu hakikaten küfretmeden konuşturursan, mafyayı kendi arasında işte bizim televizyonda izlediğimiz gibi konuşturursan belki etkili olmayacak ya seyirci üzerinde ve aynı havayı kuramayacak. Yani o yüzden sinema ile televizyonun böyle bir şeyi var. Daha geniş kitleye seslenmesinde de belki bu kadar kontrol altına alınması... Sinemada yok değil mi bu arada? Sinemada yok. Yok ama sinemada şöyle uygulamalar var işte. 13 yaş altı giremez. 17 evet. yaş altı giremez falan gibi uygulamalar var. Yani şöyle deme şansı var bence yasa koyucunun. Ben senin sanatsal şeyine karışmıyorum. Ama işte gerçekçi olması için bu filmin içinde erotik sahneler olması gerekiyorsa... Tamam, şu kadar şey olmasa tabii bunların hepsini koymakta serbestsin ama çocukların izleyebileceği saatte değil, gece ondan sonra falan yayınlayabilirsin. Sen televizyon için böyle bir kural gelse o yapımcı da şey, he ama ondan sonra az reklam geliyor, o zaman biz güzel para kazanamıyoruz diyerek şey yapacaktır. Sinemaya nasıl karışmıyorsan televizyonda da böyle şey istediğini yap, makul saatlerde olsun gibi bir anlayış olabilir de. Yani o biraz şu anda sinema... Yani iki tarafta da şey var. Yasa koyucular biraz kesip attılar bu konuyu. Yani oldu bitti işte, sigara görünmüyor dediler. Çok ama karmaşık ve çarpışık şeydi bir konu ama bu. Yani sadece diğer taraftan sigara da, sonuç. Yani o, evet, onlardan bir tanesi. Su istimalinde ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Şu anda da devam ediyor işte, reklam süreleri düzenlendi de reklam kuşağı diye bir şey var. Sonra altta saat 18'de bilmem ne başlayacak diye bir tane yazı bantı var. Tepede koca bir reklam oynuyor. Altta o yazı bantının olması onu reklam olmaktan çıkarıyor, evet, çünkü. O kanalın kendi tanıtıcı şeyi oluyor. Sonra tek reklam diye bir şey giriyor. Ondan sonra hava durumu diye bir şey giriyor. Altta Ankara 22 derece diyor. Yukarıda gene işte tencere reklamı oluyor falan. Böyle bir hala suistimal ediliyor. Yani bu kadar suistimal edilen bir şeye de biraz kesip atan yasalar galiba ya, biraz tepki olarak geliyor. Suistimal midir bu bilmiyorum. Çünkü bu biraz şey, uygulamadan sonra düzenleme olduğu için özellikle evet, ülkemizde yani uygulamayı düzenlemeye çalışan bir şey olduğu için durum. Ondan dolayı uygulayıcılar da düzenlemeye göre sonradan şekil değiştiriyorlar. Yani şimdi ama yeni gelecek olan özellikle bu hakikaten şey oluyor yani. Şimdi yani yapan adamlar da hani yasa çıktıktan sonra aha bu akıllarına gelmedi, ben de bunu buna göre uydururum diye işte hani kafanın o şekilde çalışması şey. Ama o biraz şey, bir noktada tepki çift mi? Taraflı bakmak lazım. Yok, tepki değil canım, tamamen şey, ticari kaygılardan, çünkü o yayıncının para kazanması lazım. Yani o vallahi yayıncının aslında bakacak olursanız yani şey, herkes tam... aynı şekilde dönüşmüyor tamam, yani bu sektörde. Ya tamam, o yüzden de onun da rekabet etmesi lazım. Yani kaç kişi reklam dinliyordur? Yani bir taraftan hani dinleyici veya seyirci olarak baktığınızda hani radyoda olsun ya da başka yerde olsun, televizyonda olsun reklam çıktığı zaman bir dizi arasında o reklamı seyreden kaç kişi vardır? Onu değiştiren kaç kişi vardır? Ya da radyoda bir işte müzik çalınırken reklam çıktığı zaman insanlar genelde onu dinlemektense çünkü ucu bucağını bilmiyor insanlar. Hani ne kadar devam edeceğini, ne noktaya kadar gideceğini, çünkü o kadar artık hani şey var ki hemen insanlar değiştiriyorlar. Radyodaysa radyo kanalını değiştiriyor, televizyondaysa televizyon kanalını değiştiriyor. Yalnız kanallar kendi aralarında galiba prensip anlayışı oturttular. Var. Aynı anda reklam. Ve ama şöyle söyleyeyim, yani bir şekilde başka bir şey buluyor insanlar. Yani o süreyi de şey yaparak, işte zaplayarak ya da başka kanallarda bir şey arayarak, hiçbir yani, şey olmasa. Yani böyle, bu böyleyse. Ya böyle de bir durum var aslında bakacak olursan. Bu kadar uğraş aslında bir taraftan da hani bunu sen tüketiciye ulaştırmaya çalışıyorsun ya. Hı hı. Tüketiciye ulaştırmak, belki de bu şekilde ulaştırmak. Hani bana bu reklamların bu şekildeki, bu formatta verilmesi demoda bir anlayış olarak geliyor. Bunların işte gizli reklam olarak şu anda tabir edilen işte dizilerin bilmem vesairelerin başka içinde verilmesi ya da programların başka eğlence programı da olabilir. Onun içinde de bir reklama ayrı bir kısım yaratabilirsin. Hani bu şekliyle işte hani bunun bir şeyini çekelim. Hani bazı reklamlar hariç atıyorum işte Cem Yılmaz bir reklam yapar. İşte hani orada komik öğeler vardır vesairedir ya da hani hoşunuza giden 3-5 reklam vardır. Bazı insanlar sırf onu bekliyorlar. Hani seyretmek için ki hani biraz gülelim, bak bak tipe bak falan demek için. Ama onun dışında işte reklamların tamamına yakınında neredeyse hani şey gibi bir durum var. İnsanlar bunu gördükleri zaman öf hemen deyip öfleyip püfleyip yani bu eski moda bir anlayış gibi geliyor. Aslında hani şimdi biraz sunulma, da reklamlar anlayışından. Evet, şimdi de biraz sunulma reklam yani sunulma biçiminin reklam eski kuşağı, moda olduğunu evet, düşünüyorum. Reklam kuşağı şeklinde reklam vermenin gerek veren gerek yayınlama açısından tüketiciye ulaşan bir şey olduğunu hani ticari kaygılar var. Evet, orada bir ticari bir şeyler dönüyor ama hani bu ne kadar insana ulaşıyor? Hangisi daha efektif. İşte onlar için bir sürü araştırma var zaten. Hayır. Yani nasıl daha verimli ulaşabiliriz? Nasıl, hangi programdan işte, ulaşırsak, ne şekilde bir reklam yaparsak, hangi ünlüyü kullanırsak diye 50 bin tane değişken olan işte o yüzden reklam dünyası bu kadar büyüdü zaten. Reklam pastası da büyüdü ki büyümesinde de hiçbir zarar yok. E tamam canım, büyüsün ben. Bu arada. Büyüsün diyorum zaten. Ama anlayış olarak. Sunulma biçimi olarak. Sunulma biçimi olarak şey, eski moda. Yani eski moda. Şimdi aslında bu yeni bir şeyler çıkar yani. Şimdi bir ara advertorial diye bir şey çıkartıyorlardı. Ama. Gözümüz aydın. Diyelim. Çünkü hiç şey olmadık ama bu konuya tesadüfen girdik ama şey, çok yakında Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK kanunu değişiyor. Daha doğrusu işte bu radyo televizyonların yayınlarını düzenleyen o yasa. Evet. De içinde ciddi değişiklikler olacak. Bunun içinde hazırlıklar var. Yani, bu arada en önemli ama bu konu buraya geldi diye söyleyeyim yani. Hani yasalardan biri de bu televizyonların bazı tekrarlanma hatalarının tekrarlanması ve bir daha yaparsa kapanması durumu var. Bütün televizyonlar zamanında bir tartışma programında vardı. Limitini doldurmuş durumda şu anda. Ne açıdan? Yani işte bir şeyi bir kere kapandı. Yaparsan şu kadar ceza, bir daha yaparsan şu kadar ceza, üçüncü yaparsan kapatmaya kadar giden şey. Bu büyük ihtimalle zamanla yok ya böyle değildir diyerek herkes kotasını doldurur. Bu yeni yasayla beraber silineceğinden de bahsediliyor. Evet, hatta şu kadar süre tekrarlanmazsa. Genel af mı geldi? Çünkü bundan sonrakilerde de ben unutma. Şeyi de biliyorum. Birçok şeyin görmezden gelindiğini de biliyorum. Yani yayıncıları böyle işte kapatma olmasın, işte ağır para cezaları gelmesin diye, ki ağır para cezası alan veya uyarı cezası alan işte yüzlerce yayın kuruluşu var. Hani bu şeye rağmen, bu görmezden gelmeye rağmen, ama takipte sıkı aslında bu konuda, yani tam olması gerektiği gibi. O yüzden hani şey, buraya gelmişken belki bu tip güncellemeler o şeyin, yasanın içinde de olacaktır. Çok yakında önümüze gelecek olan yasanın içerisinde bu televizyon. Bir de şey de var tabii, mesela sinema konusunda bu kadar net sınırlar yok ama işte sigara sonuç örneğinden düşünürsek. Televizyonlar bunun biraz da farkı şey gibi. Sinema çok daha hani hem bir sanat olması sinemanın, bunu bir kenara bırakırsak sinema çok daha az bir kitleye ulaşıyor ya. Belki onun seyirci sayısı televizyon kadar olsa aynı şekilde yine kontrol altına alma durumu olabilir. Çığırından çıkabilir çünkü. Aynı şey mesela radyolar için, yani radyoyu bir tarafa koyun, gazeteleri bir tarafa koyalım. Gazetelerde reklam konusundaki düzenlemeler neredeyse hiç yok. Reklam konusundaki bir düzenleme. Yani bir işte radyolardaki bu şey kadar, sınırlandırma, standartizasyon kadar gazetelere müdahale yok. Aynı şekilde yayın yasağı konusunda da mesela radyolara, televizyonlara getirilen yayın yasağı paralel yürümüyor. Aynı eş ağırlıkta yürümüyor gazetelere göre. Çok gazeteler çok daha serbest bu konuda. Bunun da sebebi yine aynı şey söyleyeceğim. Ondan bu örneği verdim zaten. Galiba biraz ulaştıkları kitlenin ağırlığı, daha doğrusu sayısı. Yani tabii. Kaba tabiriyle kafa sayısı. Yani insan sayısıyla alakalı. Ama şey, daha çok ulaştıkları tirajlarını topladığın zaman bir aile, ya yani sonuçta ama bu bir cezalandırma oluyor. Yani tabii, o son cümleyi de söyleyeyim. Bu biraz şey gibi, haksızlık gibi. Yani bu dengesizlikten dolayı işte birileri bir şeye daha çok dikkat ederken, bir mecra belki konuşan adamlar aynı olsa da orada söyleyebiliyor ama burada söyleyemiyor. Yani o yüzden de burası daha az belki de şey oluyor, haber değeri taşıyan şeyler konuşabiliyor. Aslında onlar da çok ulaşıyorlar. Yani tirajlarını topla. Hani bir gazetenin de şöyle bir esprisi var. Yani gazetenin bir esprisi olabilir diyeceksin şimdi. İlk sayfalarda karikatür. Esprili gazeteler. Band karikatürler, Garfio. Mesela. Garfio. Veya mesela. Garfio. Çok güzel. Bir tane daha örnek verirsen. Garfio. Çok teşekkürler. Şimdi bir gazeteyi 3-5 kişi okur ya genelde, hani evet. Dünyada da hemen hemen böyle diye tahmin ediyorum. Sadece ülkemize has bir özellik değildir yani. Gazetede telif sorunu niye yok ya? Çok özür dilerim, şimdi aklıma geldi. Ona da gireceğiz Oktay. Bir gazetenin bir kişi tarafından okunması gerekmiyor mu? Tabii, öbürü korsana girer. Gazete sanat eseri değil. Niye canım, sanat eseri gibi olan. Radyo yayınını da alamıyorsun. Radyo yayınının da ticari bir... Bir odaya açtı. Radyo yayınında öyle bir şey yok. Mesela ama televizyonu kullanırsan kahveye koyabiliyorsun. Ama para maç yayınını koyamıyorsun. Hayır, para vermek zorundasın televizyonu da koyduğun için. Niye canım, açtık orada haberleri seyrediyoruz. Para vermek zorundasın. Kime? Yani televizyonu alırken kahve, veriyorsun bir, genel bir para da. O değil, hayır. Kahveci radyo televizyon meslek birliğine para vermek zorunda teorik olarak. Çünkü ondan ticari bir katkı sağlıyor işletmesine. Canım, sesini açmıyorum diyorsa. Sesini arada alt yarışına bakıyoruz. Fark etmez canım. Bu telif işte canım. Telif hakkı denen şey bu zaten. Hayır, yani o yayını ne kadar yapan... Veriliyor zaten, bir bandrol ücreti falan ödeniyor. O ayrı ayrı. O ayrı, o ayrı geçeyim. Karıştırma birbirine. Sen ne? Gazeteler, gazeteler yani şey, tirajlarını topla. Yani ortalama 3-4 ile çarptığın zaman gene ciddi ciddi rakamlara ulaşıyorsun. Ama yani hafta sonu gazete almaktan ben rahatsız olmaya başlıyorum. Çünkü şöyle bir rahatlığı var insanların. Mesela işte bu şey katalogları var ya, işte marketlerin. Yani bunlar yapı markette olur, işte mobilyacı da olur, elektronikçi de olur. Hayır, bir daha yapı market. Daha, yapı market, market der misin? Teşekkür ederim. Yapı market, müzik market olabilir veya, değil mi? Bunlar, Abicim onları koyuyor gazeteye ulaşmak için önce böyle bir silkelemen gerekiyor. Hmm. Silkeliyorsun o patır patır meyve veren ağaç. Reklamcı dediğinde o şey insert reklam. Insert reklam çok güzel sözün Oktay. Insert. Insert reklam diye çok güzel sözün. Insert. Pelin Batu gibi konuşuyorsun. Neyse yani gerçekten rahat. Niye bunu engellemiyorsunuz arkadaşım? Ben bunları istemiyorum ki. Hatta normalde eğer gazeteyi kendim... Kim engelleyecek onu? Gazeteciye mi söylüyorsunuz? Vallahi çıkardım. Mi? Ben ciddi söylüyorum. İstediğim zaman şey diyorum. Bir nasıl onlar kendisi... için para veriyor işte o şey ya mobilyacı. Tamam, mobilyacı veriyor da ben şey yapıyorum. Bana gazeteyi getirirken lütfen mümkün mertebe içini temizler misiniz? Ekmeğin mesela döner ekmek alırken ekmeğin içini al dersin ya. Doğru. Genç kız hareketidir. Hakikaten ben de bir gazetenin içini boşalttırıyorum yani mümkünse. Ben de döner alırken mesela ekmeğin içini istemeyen ya var mı? Diyor. Bugün olduysa onları alabilir miyim? İşleri mi? Ne yapıyorsunuz diyorsun? Torbaya koyabilir misiniz diyorum mesela. Kasaptan da pay isterim. Ne kadar güzel. Tabii ama ki hayvanlar için. Gerçekten şimdi normalde hafta sonu bir gazete 1,5 kilo çekiyor. Şöyle normal 200 gram. Hayır korkunç ağırlıklardan bahsediyorsun. Ama ciddi söyleyeyim 3 gazete alıyorsun 4,5 kilo gazeteyle eve geliyorsun. Ben de bu arada artık gazetelerden çok sıkılmaya başladım. Yani burada bu da enteresan bir açıklama oldu. İlk programlarımızdan birinde konuşmuştuk da Fahir kağıda dokunmalıyım arkadaş falan filan demişti. Ben şimdi artık o cep telefonumla bütün gazete zaten işte bizim eve aldığımız gazetede benim okuduğum 3 tane köşe yazarı var. Onun dışında zaten gazetenin ekonomi sayfası adı altında bir takım halkla ilişkiler çalışmalarıyla tabii, yürütülen yani bir şey. Onu da geç öğrendim ben. Saf saf okuyordum şeyleri de meğer işte biz de şirketimizi duyuralım ekonomi sayfanızda. Tam sayfa istiyorsanız şöyle falan diye yürüyen bir şeymiş o. Evet, tabii. Yani makul ölçüler içinde bir düzeni varmış. Kimse kimseyi de aldatmıyormuş. Benim dışında aldanan yokmuş yani. O sayfaları zaten blok geçiyorsun. Gazetelerin en ağırlık verdikleri spor sayfasıyla işim olmuyor. Bulmaca çözen adam değilim. Manşet dediğin şey internette zaten var. Artık eve o kadar kağıdın girmesine gerek yok. Yani böyle bir yerde balkona çıktığında hemen elinin altında gazeteyi alayım demek yerine işte bütün gazeteler telefonunda dolanıyor zaten. O ne çok kadar daha da yaygınlaşacak. Varmış. Bir noktadan sonra da şey olacak. Paralı olacak internet gazeteci evet, diye. Olacak. O işte internetin yasal düzenlemesi gerçekleştiği zaman olacak. Çünkü orada da o tip yasal düzenlemeler şey olacak. Reklam vereni ama o zaman internet parası alan, olacak ya da çok ucuz olacak internet. Dönemde de öyle bir şey olacağını tahmin ediyorum ben. İnternet nasıl ucuzlayacak. Hayır internetin ucuzlaması değil. O içerik sağlayıcının para kazanacağı içerik önemli. Tabii. Ama yani sonuçta şey düşünecek olursan şimdi verdiğin para üstüne bir de yok o gazeteye şunu ver. Bu adam en az 3-4 gazetenin abonmanlığını yapıyordur. Gerçi gazete filanlı gazete tirajından para kazanıyor mu? Nasıl kazanıyor? Yani esas kazandığı para tirajından değil herhalde. Reklamdan. Reklamdan. Tiraj. Gazete. Yani tirajdan da kazanıyor sonuçta canım. Ama tabii ki yok tiraj sadece reklam verenin karşısına ha, ona çıkarıyorsun. Dolaylı, biz işte dolaylı 800 pazarlama. Bin sattık. Doğru. Deme şansım var. En çok ulaşıyoruz. En çok insan 200 olur. Bin satsan 50 kuruştan 100 bin lira günde çok fazla bir şey değil. Kağıt paramız ancak çıkıyor. Ancak kağıt parasını zor çıkarıyordu. Reklam Oktay. Esas reklam. Sen bana güven. Reklam işte evet doğru. Reklamlar. Yani o yüzden gazete alırken biraz daha dikkat edin. Ama çok sıkıcı bir şey hakikaten. Ben o zaman da aynısını söylemiştim. Ne? Dijital gazeteler çok daha pratik olacak. Valla ben o dönem telefondan gazete okumanın bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Sağ olsunlar kafası çalışan insanlarımız boş durmadılar. Güzel bedava software'ler yaptılar. Artık telefondan çok uğraşmadan köşe yazarlarının yazılarını son dakika gelişmelerini okuyorsun. Ekran ben, büyüklüğü tek can sıkan şey orada. Kağıt gazete kadar yani, durağan bir şey. Ben şu anda şey gibi konuşmaya abi kağıt gazete ne demek ya noktasına gelmesini istemiyorum sesimin ama işte, vallahi de ben çünkü ben o noktaya geldim. Gazeteye yani zaman içerisinde bir yıl içinde beni tiksindirtmişler. Fikirlerinizi özgürce söyleyebilirim. Gazete eve alıyorsun. Gelişmeleri izleyeceksin ama işte internete hemen telefondan bakıyorsun. Bir son dakika gelişmesi olmuş mu? Tabii tabii. Normal basılı gazetede o son dakikayı da göremiyorsun. Ama internet sayfasında pıtır pıtır görüyorsun. Pıtır evet, pıtır rendi. Ne kadar güzel. Bazısını ayarlıyorsun mesela. Son dakika gelişmesi bu oldu diye sana mesaj olarak gönderiyor yahu. Öyle güzel bir şey ki. Dünyadan anında haberdar oluyorsun. Buradan Hayır, reklam yapar bu konucusu. Sanki bir şeyin reklamını yapıyor. Eski yanlış anlaşılacak. Telefonun veya iletişim çağının reklamını yapıyor. Dur bir daha dinleyelim. Genel efendim, ben o programda insanların reklamını, yani hizmetin reklamını yapmıştım diye açıklarsın onu. Büyükşehir'deki bir insan eskiden bir olaya biz duyduğumuzda şaşırırken onlar unutmuş oluyorlar. Büyükşehir mi? Ne diyorsun? Biz 10 TL'ye göndermeler yapıyorum şimdi, orada vardı ya. Hiç anlamadım. Gazeteler buraya 2 gün sonra geliyor. Orada da televizyonun ne kadar önemli bir iletişim mucizesi olduğu üzerine bir konuşması vardı ya Sayın Belediye Başkanı'nın. Onunla yani o tip bir şey. Şimdi ben de hakikaten eski o nostaljik, aman ne güzel kağıdı, şöyle kokusu, böyle dokusu mokusu. Hiç zaten onları bir de atamıyorum. Birikiyor birikiyor, saçma sapan evde birikim, gazete biriktiren şeyci, biriktirici adamlara dönüyorsun. Gazete şey olabilir bir süre sonra. Ya kedi kadın olacaksın ya çöpe fahir mi olacaksın? Ya hayır, hakikaten 3 gazete alıyorsun. Bunu 3 gün yaparsan bir oda dolusu gazete, kağıt birikiyor. Yazık günah, ormanlarımız şey olmasın bak. Hakikaten perişan oluyor gazeteler. Gazete zaten şey olabilir, gazete bir de yavaş bir aslında medya ya. Yani bir gün eski sonra moda, gerçekten Vizyon TV'deki o şey, yani bir gün sonra geliyor. Yani şimdi birçok işte köşe yazarı Twitter'da yarın şunu yazdım diyor. Veya oradan ne yazdığını işte o günkü tweetlerinden fikir edinebiliyorsun. Yani işte şunun hakkında şunu yazdı herhalde diye. Ve ertesi gün onu yazıyor. Yani imkan verirse veya o tip bir yapı olsa gazete yerine internet üzerinden paylaşacak. Sonra gazete interneti takip edecek gibi bir durum olabilir. O da galiba internet kullanımının yaygınlaşmasıyla zaten yaygınlaşıyor olacak. Ve hakikaten şey gazeteciliği de, ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, reklamlarda olduğu gibi eski moda bir iletişim şekli olarak kalacak çok yakın bir tarihte. Fahir, ben bunu söylerken Fahir, geçtiğimiz sene abi gazeteni alacaksın, o gazeteyi ilk sen açacaksın, evet, falan diyordun. Ha, hiç gerek yok, artık eskidi onlar. Ben hakikaten tamamen kendimi değiştiriyorum. Hayır, önce yaşlanıyor sonra gençleşiyor. Evet hakikaten. Yani öyle bir durum var. Bir de şu var. Önemli yani, olan da bu zaten, değişebilmek falan. Kahvaltı sofrasında gazete okumak. Şimdi orada mümkün bir sucuklu yumurta açıyorsun, tutamazsın falan. Halbuki küçücük elinde tutup kenara koyuyorsun. Zeytinini de alırsın, şeyini de alırsın. Tabii, tabii ya, yemek şey ayrıntısı vermeden örneklerini anlatabilir misin? Yani tabağın canım önünde oradan çünkü onu alırsın, bunu alırsın. Özel bir markanın ekmeğine sürersin falan filan. Ekmek de demezsen. Çünkü benim hassas olduğum konu... Özel işlenmiş bir tahılı. Tahıl da demezsin. Çünkü canım çekiyor tahıl. Toprak ürününü. Durum buğdayı. Ürün deme ya. Ürün diye testi de olabilir, toprak ürünü deyince. Toprak diyoruz mesela. Testi de canlı bir şey çekiyor. Testi kebabı. Yani o yüzden öyle bir gazetenin öne geçme şeyi var ama... Neyse neyse, her şey zamanla hallolur. Hiç burada o kadar ama bir yandan da yıpratmaya gerek yok. 19 Mayıs'ta işte bir televizyon programında gençlere sordular. Bir grup genci toplamışlar. Ne yapıyorsunuz gençler burada diyeyim. İçlerinde şey de vardı. Elit İşçan ve Furkan Kızılay da vardı. Furkan Kızılay dediğimiz babanın oğlu. Havuç. Havuç. Onlar da var yani, ünlüler de vardı böyle, ünlü gençler, ünlü çocuklar diyebildiğimiz. Şey dedi işte televizyon programını sunan hanımefendi, İnterneti ne için kullanıyorsunuz en çok diye birine söz verdi. En çok sosyal paylaşım siteleri de geziyoruz dedi bir tanesi. Nedir o da? Facebook. Başka? Facebook. Twitter. Twitter ve Facebook. Bu yani şu anda internetin, bilmiyorum o yaşla mı alakalı da, o işte gençler büyüyecek ve bir süre sonra hani Facebook'un yanında ICQ'da geçiyorum, MSN'de geçiriyorlar işte falanlar filanlar. Onlar o çok... biraz yaşla alakalı galiba. Tabii canım, yaşla alakalı. Ama işte gençler şu anda daha internet dünyasına adaptasyonda zorluk çekmediği için ve kullandığı için tabii. O gençler büyüyünce Facebook'un yanında gazete de okuyacaklar değil mi? Yani ya okurlar zaten o... Ben bir sonuç ister gibi söylüyorum ama gelecekten umutlu olmak istiyorum Fahir, o yüzden. Tabii ki yani bunlar tamamen umut vadeden gelişmeler. Kız Jason orada Facebook demesi, Twitter demesi bana umut aşıladı açıkçası. Çünkü 10 yıl önce o hanımefendinin annesi ICQ diyordu. Başka da bir şey demiyordu. Yani dönemsel olarak şey var. Hatta MSN bile şu anda hani eski moda olmaya şey... İşte geçen aday yani, hatta eski moda olmuştur çok fazla. Geçen hafta seninle konuştuk ya falan, 2017 yılında online alışveriş, internet üzerinden alışveriş patlayacakmış. %80 artış bekleniyormuş. Yok. Kimin? Alışverişin %80'in internet üzerinden yapılması bekleniyormuş. Evet, çünkü 1976-2000 yılları arasında olan doğumluların işte kaç yüzde kaçı dedim. Hatırlamıyorum şu anda oranı da. Ha, bunlar para kazanmaya başlayacaklar. Evet, bunlar para kazanmaya başlayacaklar ve işte şu anda o doğum... Harçlık değil, kendi paralarını harcamaya başladıklarında... Evet, harcama yöntemi olarak da o online harcamaları tercih edecekler. O çünkü da çok, çok güzel, rahat. Yani 1milyoncu.com sitesinde de girebilecek misin o zaman? 1 milyoncu değil, çılgın milyoncu. Eğer şu anda girişimci dinleyicilerimiz... Cilgin.milyoncu mı? Girişimci Cilgin, dinleyiciler bizi dinliyor. Alt tire, çünkü o dönemde orta tire vermiyorlardı. Cilgin... milyoncu.com. Evet. Evet. Bunlar mesela çok rahat olacak. Yani şey sıkıntısı atlatıldıktan sonra, internette bu kredi kartı yolsuzluğu falan filan kısımları atlatıldıktan sonra. O yani atlatılalı gerekli... çok oldu ya. Hayır. Ya, yine geçiriyorlar canım. Yani yine belli bir insanlar o şey güvende değiller. Yani bir site var. Siteyi çok bilmiyorsan. Bakın Lemur, Yiğit Acar. Lemur dedim hemen kendisine de. Yiğit Acar Bey Twitter'dan şöyle bir mesaj göndermiş. Twitter mı falan demeyin sevgili dinleyiciler. Bir şeyler oluyor şu anda. beyler, gazetenin belge niteliği var ama günlük kullanımı azalsa da bitmez, bitmesin de zaten diyor. Belge niteliği, evet. O değişik bir mizampaj, evet, diye aslında bir şey de var ya. Evet. Mesela bizim kızın doğduğu gün bir gazete olarak duruyor. Kim getirmişti onları Ege? Oktay Demirci getirmişti. 7,5 kilo gazete getirdi o gün. Türkiye'de o günün gazeteleri. Atladınız değil mi onları? Atladık tabii canım. Çok enteresan aslında. Geçen gün elime geçti. Neler neler tartışıyormuşuz. Tamam. Neler neler. Yani ama şey, sonuçta dijital arşiv diye de bir şey var. Sen yine görsel olarak. Keşke o dönem dur. Senin en çok sevdiğin gazetede olsaydı. Ondan da alırdım belki. O dönem yoktu. Ben olsaydım Alman'a mani olurdum. Böyle bir özel günde dahi bunu yapmana müsaade etmezdim. Buradaki dahi... Dahi anlamında kullanmak da var. O zaman ellerimde çiçekler desem. Kapında desem, sırılsıklam desem. Hayır derim ben. Hayır mı diyorsun? Ben hayır derim. Hayır, ben de reddedim. Çünkü işte. Ellerinde çiçekler dersen sen... Ben onu İlhan Şeşen'den dinlemek isterim. Ama sen şimdi bana diyeceksin ki İlhan Şeşen çok yakın bir zamanda evet. Çaldı. Evet. Onun başka bir yorumunu çalacağım. Hayır. O zaman ne yapacağız şimdi? Bitti mi yayıncılık olarak, şimdi o bitirdik zaman, mi şu efendi anda? Gibi bir vedamızı... Sarı zarflarımızı alıp çıkacağız mı stüdyoda? Sana sarı zarflar aldım. Yönetim kademesinden. Alacağız, kesin alacağız. Bu laflarımızdan sonra alacağız. Güzel bir vedamızı edelim. Edelim, tamam. Efendi gibi. Şarkıyı da gerekirse CD'ye bırakalım abi. Üstümüzü başımızı bir toplayalım. Kendimize tamam. Bir çeki düzen verelim. Şu stüdyomuzu bir derleyelim, toplayalım. Bizden doğru. Sonra bak buraya programcılar gelecek. Biz bu stüdyoyu Taner dedelerimizden miras almadık. Hiçbirimizin dedesi radyocu değildi. Değil. Benim dedem bir kere radyoya çıkmış galiba. Benim tam dedem de eski radyocu. Onu duymuştum evet. Eski radyocu. Yani o yüzden bir derleyelim, toplayalım. Arkamızdan şey yap, ilenmesinler. Arkamızdan laf söz getirtmeyelim çocuklar kendimize. Getirtmeyelim. Ondan sonra bir Ekrem Çulha'ya teşekkür ederim. Kim o diyeceksiniz? Teknik yönetmenimiz diyeceğim. Onun dışında Döndü Dedeye Dilara teşekkür. Yıldırım'a teşekkür edelim. Evet. Onun dışında kim dedin Fahir? Dedeye. Döndü Dilara Yıldırım. Dedeye'ye teşekkür ederim. Onun dışında Fahir, senin teşekkür etmek istediğin benim ileriki yıllardaki halimin aynısı neredeyse. Aynısı. Cumhur Ünal'a teşekkür ederim. Cumhur Ünal'ın gençlik yıllarıdır. Fahir Önç, sevgili dinleyiciler. Bunlar stüdyonun arka planında olan gelişmeler. Bunları bilin diye söylüyoruz. Çok sevgili Zuhal'e teşekkür edelim. Evet. Geldi, bizi uğurlamak için geldi. O yüzden ben sana teşekkür edeyim Fahir. Ege. Sen Ege'ye teşekkür et. Ege, sen teşekkür ona teşekkür et. Bu teşekkürler biteceğe benzemez. Benzemez. Umarız dinleyicilerimiz de bize teşekkür ediyordur şu dakikalarda diyelim. Yoksa ilenmesinler yani, bize. Yani bu akşam maç var. Bir dakika. 3 dakika sonra maçlar başlıyor. Lay lay lay yükselme lay lay. Grubu maçları. İddiamız devam mı, vaz mı geçtik? Vazgeçtik. Esprisi kaçtı. O zaman nasıl bir şey keselim. Kaçmış. O zaman tamam. Kim esprisi kaçtığını düşünüyorsa güzel şey yapsın. Baklava mı alacak? Güzel, yarına stüdyoya neşelendirici bir şey. Niye baklavayla? Bunun zaten iddianın 3 şeyi yok mudur? Bıyık kesme, takım elbise ve baklava. Ben dedim biz size. Biz baklava noktasına olur. Getirelim. Herkes sebeplensin. Bu takımlarımızın galibiyetlerinden. Yalnız kalite bir baklava markası söylemiyorum ama sadece kalite baklavalar kabul. Ben dedim size, yavan olur bu favori şeyi. Yani yapmayalım. Bir güzel baklavamızı alalım. Yavan olur beraber ve solo sohbetlerin favorisi diyoruz ve kapatıyoruz. Hadi. Bu arada 93.3'ten TRT1 maçları yayınlıyor. Yarın baklava ekibi getireceğini merak edenler varsa Radyo 1'den maçları dinleyebilirsiniz diyoruz. Bir dakika, bugün ikinci maçlar oynanıyor. Adana Spor'la Altay oynuyor. Şampiyonlar. Ege, bu konuyu yarın konuşacağız dostum. Bu konuyu yarın uzun uzun birimiz maçı için seyredip sonucu öğrenip gelirse daha güzel konuşuruz. Dinleyeceğiz işte, şimdi dinleyeceğiz. Hemen ineceğiz arabayı, dinleyeceğiz. 93.3. Yarın akşam buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.